as well as old. Don't need no kind of direction from no one. I got myself a pretty old soul. Ain't nobody gonna tell me how to live. Bodybuilder Rádió, és most többen vagyunk, mint szoktunk. Itt van mellettem a Hurka, itt van velünk Rikó, hello, és itt van velünk Bodó Imi. Sziasztok! Nem esett le, nyugi. Szerintem most, mivel most csinálunk először ezen a szűkös helyen rádiót, így együtt, ezért biztos, hogy marasok balfaszkodás lesz. Kiesett a laptopomból a kábel például, de nem baj. Technikailag teljesen fel vagyunk készülve, kurva jók vagyunk, egyszerűen elképesztő. Most itt látnátok ezt a szerencsétlenkedést, akkor azt hiszem lemerülgés. Mágneses szerencsétlenkedés van. A vezetéknek a hossza az meghatározza a közelségünket, pedig nem vagyunk buzik. De kénytelenek vagyunk kurva közel ülni egymáshoz. Akkor a buziknak rövid a vezeték, mi? Itt is meleg lesz mindjárt, nem kell félni. Na, egyébként ez a Monster Truck volt, ez egy nagyon-nagyon király zene, amit a múltkor már azt hiszem meg akartunk mutatni, de aztán nem mutattunk meg mégsem, nem tudom miért. Azért, mert helyette funk metal volt, és az kurva jó. Egyébként ez volt a Monster Truck-tól a Don't Tell Me How to Live című szám. Kanadai banda, 2009-től vannak, és van egy pár érdekes albumuk, érdemes rákeresni a kölcsönzőben mindenképpen, mert ez tényleg egy nagyon-nagyon fasz a normális rockzene, nem ilyen. Az az igazság, hogy én hallgatom kényszerből, nem tudom, te szoktál rádiórokot hallgatni, vagy egyáltalán rádiót, de kényszerből szoktam a rádiórokot hallgatni, mert nem mindig viszek magammal zenei anyagot, és akkor nyomkodom a rádiót, ami rohadt idegesítő tevékenység, mert elképesztő szar zenék tudnak lenni, és sajnos a rádiórokon is, amit még nem mondtam el eddig nektek, de rohadtul utálok, mikor van mondjuk egy magyar rockbanda, és feldolgoznak valami régi klasszikust. És akkor ez most így jó. De olyan klasszikust, hogy valami pop klasszikust. Tehát mit tudom én, feldolgozzák a... Jaj, mondjatok valamit. De magyar klasszikus egyébként? Magyar klasszikus, a... feldolgoznak, de valami... Tehát feldolgoznak valamit Máté Pétertől, érted? Vagy valami, és ilyen van, ezt megcsinálják rockbandák, és akkor pont ezeket a szarokat nyomja a rádió rock, és én öngyilkos akarok lenni ilyenkor, nagyon rossz. Az a baj, gondolkoztam, hogy mit szóljak hozzá a témához, de igazából milyen romantik rajongó vagyok, én nem, nem tudok ebben a rock témához. De én tudom, hogy miért vagy romantik rajongó. Na miért? A frontembert rendkívül kedvelem, igen, mert az nagyon jó. Mert a sport teljesítményben is nagyon sokat nyújtott idén, és azért mindannyian nagyon kedveljük most a... Ez igaz, ami meghajlok a teljesítmény előtt, és hogyha valaki egyszerre tud tehetséges lenni zenei téren, valóságsó téren, ami már önmagában szóval a valóságsó és a tehetség, téren. Akkor, és ráadásul ezt még tetézni tudja egy fantasztikus sport teljesítmény, akkor úgy gondolom, hogy mindannyian kötelezőek vagyunk ezt elismerni. Cigány. Te rasszista vagy, rasszista, bazd meg! Ezt fogadjunk, nem lesz bevágva, rasszista. Nem meritek. De nem bevágva nem lesz, hanem kivágva nem lesz. És egyébként lesz neki úgy sója, képzeld el, azt hallottam legalábbis. Milyen sója? Hát ilyen tévé. De nem lesz összefüggés a sport, és az jó, ez eddig valóság is volt. Nem, most valami másik lesz, de egyébként mindegy, szarjuk le. De erről eszembe jutott valami, amit közben elfelejtettem. Az a baj. Hát mert ő Excel, ugye, senki sem fiatalodik. Ja, igen, mondtam már neked, képzelem. Úgyhogy ezt beszéljünk egy kicsit szakmáról is. Kaptam valakitől egy e-mailt, csak nem tudom, ki volt az, és küldött nekem egy képet, csak nem tudom, hogy ki volt az, és nem tudom, hol az a kép. És azért én a... Erről elég sokat tudsz erről. Igen, az új, ugye most blogolok a... hát legalábbis én blogszerűséget csinálok a drugsmoney.hu-n. Ez azért van, mert mindenképpen sztár akarok lenni, és azért minden nap kell írnom valamit. És javaslom a Facebook használatát. Igen, azt, eddig még nem jutott volna eszedbe. Igazából még nem tudtam bekapcsolni, de erre akarok felfejlődni, hogy a Facebookra tudjak írogatni 8 felkiáltójeles dolgokat, de a felkiáltójelről arról eszembe is jutott valami, de majd ezt nem mondjuk. És na most képzeld el, hogy láttam Törpe Menz buzik versenyzőt. Igen, ezt már említetted. Hát igen, csak nem rádióban említetted. Volt, nem? Vagy bikini? Vagy valami ilyesmi? Nem, bikinibe is van törpe. Aha. Bikinibe is van törpe, de férfibe is volt törpe. Olyasmi volt, úgy méretre, mint a Nándika, a Tunkel Nándi. Csak a Tunkel Nándit nem nagyon láttam még ilyen szörfös rövidgatyába fölmenni a színpadra. A Tunkelnek van teljesítménye. Tehát ugye hát, azért... Igen. Ha valaki a súlyákat több mint a háromszorosát ki tudja nyomni, az a valami. A men's fizik az önmagában is a testépítéshez mérten. Ugye mondjuk én ezt megmondom őszintén, el szoktam mondani, most itt leszek húrogva, hogy én valamilyen szinten megértem ennek a men's fiziknek a létjogosultságát, bár azt gondolom, hogy erőteljesen veszélyezteti a testépítés mint olyat, hiszen mindenki, aki elkezd gyúrni, az valószínűleg előbb eléri a men's fizik kategóriát, mint mondjuk a testépítést, és ha abban sikereket fog elérni, amit a men's fizikben, akkor mennyi az esély rá, hogy tovább megy testépítésben? Semennyi. Így van. Tehát ez szépen lassan, ugye a fiatal gyúros generáció... Más a gyökere ennek a két dolgok teljesen. Más, Zoli más is ezt mondta, de én azt gondolom, hogy veszélyeztetve van a sport. Persze, de az, hogy más a gyökere, ezzel nem azt mondom, hogy nincs veszélyeztetve, ugyanis az lesz, hogy a bodybuildinget le fogja szarni mindenki, hiszen nagyon jól látják, hogy nem lesznek versenyzők, akik 10 éveket készülnek, viszont olyanokból, akik szeretik magukat és cicafiúk, azokból sok lesz mindig. És ezt az ideológiát, ezt könnyű elterjeszteni, hogy mindenki szép akar lenni. Ma már ilyen világ van, hogy mindenki szép akar lenni, különösebb teljesítmény nélkül. Ezért ebből lesz sok és kevés lesz az igazi bodybuildingből, ezért veszélyezteti marhára. De a kettő az azért nem eredeztethető az egyik a másikból, ezt lehet, hogy nem volt jó szó, de mindegy. Tehát amit mondasz, hogy nem megy tovább a men's buzikból a legtöbben, bár tudok olyat, aki tovább fog menni, vagy létezik ilyen, az biztos. De azért nem következik az egyikből a másik, mert más az egésznek az alapja, más az ideológiája. A men's buzik versenyzők nem akarnak badisok lenni egyáltalán. De induljunk ki abból, hogy elkezd gyúrni a hétköznapi gyerek. Lemegy 50 kilósan a terembe. Mindenki így kezdi, ugye? Most igen. Senki nem úgy megy le a terembe, hogy ő men's buzik akar lenni, vagy testépítő akar lenni, vagy mit tudom, törpe men's buzik akar lenni. Nem, szerintem miért nem. Miért? Mert szerintem lemegy valaki, hogy nagyobb legyen 2 centivel a bicepsre. Hát vagy látott valami YouTube-os önimádó rakit, és azért megy le. Tehát mi láttunk egy Arnold Schwarzeneggert, aki akkor még az volt, és ők meglátnak valami YouTube-os önimáról rakit, aki szelfijével, és akkor ő azért megy le, mert olyan akar lenni. Ez már egy másik vonal teljesen, és egyébként nekem sincs ugye effektíve semmi bajom, csak ezt így külön kéne csinálni, mint hogy a Miss Balaton is egy más formájú dolog, mint a Women's Physique vagy a női testépítés, amiről mondjuk felesleges beszélni, mert az meg már nincs. Na mindegy. Egyébként a szépségről beszéltünk, és ráéztem a szakád, és az jutott eszembe, hogy te mostanában nem voltál kiigazítatni, és nincs is befestve. Mi van veled? Igen, ezt elhanyagoltam. Akkor te nem akarsz szép lenni, vagy nem. Most nem akarsz szép lenni. Ez nekem egy rossz tulajdonság, hogy igénytelen vagyok, és nem akarok szép lenni. Hát csak nekünk nem akartál tetszeni, nem vagy elég buzi még. De majd bebuzulsz itt mellettünk, ne aggódjál. Hát ha elég közelülünk, akkor lehet. Meg ha elég jó szépek úton haladunk. Igen, így egyébként én el vagyok egyedül a kis fotelomban, de itt nagyon közel vagytok egymásról, az élet jó nézni a meleg baráti szeretnek, hogy mindenre képes, meg a rövid kábelek, meg mikrofonok. Nagyon jó, megnéztük, hogy van-e hírünk, vagy van-e szakmai hírünk, vagy ilyesmi. Azt teljesen megnéztük. Egyébként azt még hozzáteszem, hogy a törpe buzik versenyzőtől indultunk, úgyhogy a törpére térjünk vissza egy kicsit, legalább annyiban. A törpében az a lényeges, hogy van egy törpe csaj, elfelejtettem a nevét, és egyébként maga a csaj jól néz ki, tehát nincs vele gond. Tehát annak kell, hogy ugye alacsony, még csak nem is aránytalan, ugye törpe emberek azért hívják őket törpének, mert mások a testarányaik, kicsit az átlag emberekhez képest ők furcsák, és ez a csaj még ahhoz képest egész arányos, de az, hogy mégis fele olyan magas, mint a mezőny, az nem is az, hogy gázul néz ki, meg nem is az, hogy vicces, hanem ugye, ha esztétikáról beszélünk... De ő normál versenyeken indul? Ez a vicc, hogy igen. Ez a vicc, hogy igen. És ugye az benne az egészben a lényeges, hogy ez pont olyan kategória, ami kizárólag esztétika. Tehát ezeket a kategóriákat, mint a men's buzik, mint a nőknél a bikini, ezeket esztétikai kategóriáknak hívják, nagyon nagy elánnal ezt így nevezik, most ez egy komoly mozgalom, sok kis raki gyerek esztétikus akar lenni, ezt csak így hívják. Azért mondom, nem is akarnak ők badisok lenni, nem akarnak erősök lenni, nem akarnak ők semmi lenni, ők esztétikusok akarnak lenni, ezt így is hívják, az ilyen Jeff Side, vagy hogy hívják ezt a fő rakit. Ő, hát sajnos lehet, nem tudom, jól kiejtem a nevét, összeszavarom a szégyentől. Nem nagyon gyakoroltam, de ők, tehát ők hangzatosan esztétikusnak nevezik magukat, és... Frank Zane nem volt az, ugye? Frank Zane lehet, hogy nem volt az, de tehát pont az a lényeg, hogy ha már csak esztétikát nézünk, akkor nem fér bele az, hogy testarányok kvázi abnormálisak. És mondom, jól néz ki a csaj, rendesen, még azt is mondanám, hogy még mint nő is jól néz ki, és nem akartam azt mondani, hogy dugható, de ez a lényeg, mint nő jól néz ki, annak kell, hogy kis pici, és nem is az a baj, hogy fele olyan magas, mint a mezőny, hanem az a baj, hogy egyszerűen nem lehet normális arányokat ilyen magassághoz sehogy se csinálni, és neki sincsenek normális arányai, és ugye tudunk olyan versenyzőt, aki mondjuk bikini versenyző volt, és mindenki azt mondta róla, hogy tök jól néz ki, de túl nagy a feje, mert alacsony, és ő nem törpe volt. Tudok ilyet konkrétan, most nem mondom a nevét, de tudok ilyet. Na most ilyenkor akkor hogy beszélhetünk, tehát a saját szabályinkat köpjük pofán, ha egyszer azt mondjuk, hogy egy bizonyos arányokat nézünk, és itt csak az arány számít, tehát nem lehet izmosnak, nem lehet szálkásnak lenni, csak ez számít, a kisugárzás, az arányok, meg a frizura, akkor most ez hogy van, negyedik lett a csaj, hogy a francban lett negyedik egy törpe, egy normális mezőnyben. Biztos más is úgy gondolta, hogy dugható. Egyébként ennyi. Én tudtam, hogy téged el kell hívnunk. Lehet, hogy meg is dugták, és inkább azért. Hát én is valami ilyesmire próbáltam célozni. Nyilván meg lenne ennek is a helye. Ha ez Magyarországon lenne, ilyet nem is mernénk mondani. Tudsz olyat, ami hülyeség, és mi nem vettünk át? Tehát ami egyértelműen baromság, és itt nem jelent meg mondjuk egy 10 éves csúszással? Nem nagyon. Értelmes dolgokat nem vettünk át. Például Amerikában nem vettük át a tojás alakú WC-deszkát. Mi van? Itt Amerikában nem kör alakú WC-deszka, ami nálunk, hanem tojás alakú, vagy C alakú, tehát elő van egy kivágás. Ugye az embernek a pöcse ne érjen a peremhez, ezt minden férfi ismeri ezt a problémát szerintem. Nők nem is tudnak erről, hogy ilyen probléma van, de bizony van. És ezt lehet szedni gombát, nem csak azzal, hogy igen. Valaki félre megy. Igen, és akkor nem tudom, te szoktad-e csinálni, és nem akarom az undorító részleteket, de az ember így lenyomja a cerkát, hogy ne érjen oda, az tök kellene. Kénytelen vagyok. Nem tudom, hogy ki az undorító megint egyébként, csak úgy mondom. Hát te szoktál undorító lenni. De már megint te vagy. Hát bárni ezzel kezdte, az a bajom, hogy igénytelen vagyok is. De ha már itt vagyok, akkor meg kell ütnünk a fingást is, meg a szarást, mert akkor így most már nem lenne egész a történet. Tehát, hogyha már WC-deszkáról beszéltünk, meg gombás fertőzésekről, meg a fasztányomásáról ülve szarás közben, mert meg is van több fél verziója. De szoktál állva szarni. Vannak helyzetek, amikor... Na, ilyen, rá vagy kényszerülve bizonyos pozíciókra, ha nem megszokottra. Hát nyilván nem állva, de mondjuk Google autók között, és akkor nem, én csak hallottam, hogy ilyen történt már. Jó, hát most inkább, mint hogy az ember beszarjon. Na, megtaláltam közben. Csak hogy érezzétek. Igen, én már láttam. Nagyon jól néz ki, két fejl alacsonyabb, mint a 160 centis nők, tehát hogy abszolút jó. De jól néz ki. Fele akkor járjön két fejjel alacsonyabb. Jól néz ki, csak érted, miről beszélünk. Tehát nem lehet ezeket az arányokat. Tehát azt utálom ebben a mai világban, ezt a felfogást, hogy csináljuk ezt az álságos ilyen sajnálatból, nyomunk embereket előre, és nem a valós teljesítményét értékeljük, hanem azért, mert te most törpe vagy. Ahhoz képest. Igen, erről írtam is egyszer, csak már nem tudom, hogy mit, meg hova. De ezek az ahhoz képest emberek, és az a baj, hogy ettől van az, hogy a 16 éves hülye gyerek is lenne a terembe, ez két hetet, és ő úgy gondolja, hogy ő már izmos ahhoz képest, hogy csak 16 éves. Egyébként, ha már megemlítettük a kedvenc együttesemet, és azonban is a kedvenc frontemberemet, és a kedvenc celebemet, akkor nála is nagyon sokszor ez hallgatott el, hogy ahhoz képest, hogy 60 kilót fogyott. Ez egy nagyon szép teljesítmény a hétköznapokban, és én mindig fejet hajtottam a hétköznapi hősök előtt, és sőt, egyébként idefelé jövet gondolkoztam a témákon, arra gondoltam, hogy ezt meg is említem, aztán majd elnyomjuk a témát, ha nem annyira érdekes, így hogy a hétköznapi hősök, akik nem versenynek készülnek, nem a mászűbésre, akik az életmód miatt csinálják mindent, igen. És ők tényleg egy értékelhető teljesítmény raknak, mert úgy az asztalra, hogy ők közben tűzoltók, asztalosok, orvosok, ügyvédek, rendőrök, tehát nem kapcsolható a szakmájuk az életmódjukhoz, mint mondjuk nekem. De az említett úriembernek is tényleg a teljesítménye, most hagyjuk, hogy hogy értelmek, hogy milyen plastikai sebészet beavatkozása. Hát, így van, de mondjuk tényleg, hogyha pusztán azt nézzük, hogy ilyen volt, ilyen lett, az egy gyönyörű eredmény, csak nem versenyre való, mint ahogy ez a lány tényleg jól néz ki, tényleg úgy egész jó, csak hát az meg. Tehát azért ezt remélem akkor viszont így, hogy a kedves hallgatók is lássák, be kell vágni, hogy a BB Rádiónak mondjuk valamilyen szinten, ezt látni kell. Vagy erről kell külön valami cikket is írnod kötelezően. Azt én már megírtam a blogomba, csak nem raktam be a nevét, de talán, ha kinyomozom, akkor... Ez a többi csaj mit érzett, aki mondjuk ötödiktől lefele végzett? Hát ez az. Vagy ők is azt gondoltak, hogy jaj, nem baj, ő törpe, akkor ő legyen negyedik. Tehát egyszerűen nem értem, mert Nándikánál nem így van. Nándikánál nem így van, hogy ő törpe. 6 kilót, azt hiszem, fekve. Talán én sem nyomok ki ennyi, pedig én 120 kiló vagyok. Igen, nyomtam 200-at is, de nem nagyon próbálkoztam. A lényeg az, hogy ez még ugye nem is a Wilks alapján, tehát a Wilks, nem tudom, hallgatok, mennyire vannak tisztában a Wilks számításnak a fogalmával, hogy a testsúlyának arányosan megfelelő súlyt kell ugye kinyomni. Ebben a Nándika nagyon profi, hiszen hát a testsúly háromszorosát, így van, viszont a nem Wilks alapján is. A 156 kiló az egy súly, tehát az igen, tehát igen. Most egy dolog, hogy valaki 40 akárhány kilós, szóval 46, de mindenképpen 50 alatt, és akkor a 156 kiló az egy 100 kilós embernek is egy szép teljesítmény. Tehát az egy teljesítmény, nem csak ahhoz képest is, hanem amúgy is. És ő nem az ahhoz képest kategóriába indul, hanem olyan emberek között, akik szintén hasonlóak mondjuk, mint ő. Hát ugye ezt úgy hívják egyszerűen, hogy Rocky. Rocky versenyzés, és hát igazából ez parasport. Olyan... Hát megváltozott képességű emberek sport. Hát olyanok, akik vagy baleset, vagy születési rendellenesség, akármi, és ugye járnak ide hozzánk, többen is, és vannak közöttük olyanok, jár ide egy Choice is, aki például baromi erős. Tehát az, hogy ő elkezdett fekve nyomni, és most ilyen 80 kilókkal nyomogat már, brutál. Láthattam a tévében, mint majdnem kijutott olimpikon, ugye? Paralimpikon. Szerintem igen, aha. Mert forgatott itt valamelyik tévét, egyébként azt pont én nem láttam. A csajt, akiről beszélünk, egyébként Amanda Loy-nak hívják, L-O-Y, Amanda L-O-Y, így meg tudjátok találni Google-ba, és mondom, rendesen jól lesz ki, tehát nincs ez egy gond, csak az ahhoz képest kategorizálás, ez nagyon nem frankó, és minden ebbe az irányba megy, ezt nem értem. Miközben, és ugye ez a csaj, erről most hírek szóltak, ez nem tudom mikor volt, lehet, hogy tavaly volt, nem, ez már 2014-es ügy, 2014-ben ő kvázi sztár lett, róla szóltak a hírek, azért, mert ő törpe, miközben olyan emberek, akik a teljesítményük miatt értékelendők, azok totál le vannak szarva. Tehát ugye megint azon, hogy a valamilyen formában az abnormalitást díjazzuk, ahol ott a teljesítmény kéne díjazni igazából. Arról nem beszélve, hogy a testépítés, meg a hasonló ilyen fitness jellegű kategóriák, akármilyen versenyző a csaj, hagyományosan azzal a problémával vergődik, hogy gyakorlatilag nem lehet exakt módon mérni. Tehát, hogy bírók pontoznak, valamit látnak, valamit lepontoznak, de hogy még ebbe az egyébként szubjektíven pontozott dologba behozni azt, hogy ahhoz képest, ez egy nagyon súlyos dolog. Ez, hogy nem lehet exakt módon pontozni, ez szerintem csak a laikusok számára van így, mert van egy etalon fizikum, amihez kéne hasonlítani. Hát, azt oké, de a bikiniben azért kemény. Tessék? Bikiniben azért kemény. Most a testépítésről gondoltam, hogy a bikinire. Testépítésben egyébként ez nagyjából megáll, de ugye egy női kategóriákról beszélünk egyrészt. Másrészt meg, hát mondom, még ebbe behozni azt, hogy ahhoz képest, tehát hogy oké, van egy ideális fizikum, és akkor most azt mondod, hogy ez még törpe, de ahhoz képest, hogy törpe. És ugye, hogyha azt veszük, mondjuk, mivel a feleségem is bikini versenyző, nyilván én sem szerettem a bikini kategóriát ócsolni, és a napokban, hetekben írtam is erről egy... Nem baj, mi szeretjük. Akkor ezek az ellensúly, az ellentábor. A lényeg az, hogy napokban írtam is a Facebookra, a Bani kedvenc oldalára egy nagyon terjedelmes bikini kategória bemutatót, ahol leírom, hogy mi az, ami számít, mi az, amit néznek, és én is, ha elmegyek egy ilyen versenyre, bármilyen is azt gondolja a laikus közönség, hogy akár mondjuk ebben az esetben mondjuk Dax Bunny, hogy a bikini kategóriát nem lehet lepontozni, le lehet, tehát én is a 6 sorrendjét azt mindig nagyjából el is szoktam találni, de az tény, hogy mondjuk egy abszolút kategóriába, ahol mindenki bajnok, és tényleg mindenki, és most nemzetközi versenyekről beszélek, nem egy ilyen itthoni valamiről, ott azért, ott már csak nézek, hogy látjuk, hogy néz ki. Hát igen, meg pontozd le a 12-től 16-ig. Az a másik érdekes. Hát én az első 6-ot szoktam nézni, de hát az már meleg Peter, igen. Egyébként most így eszembe jutott, hogy mennyire jó ez az olimpia is. Ennek nagyon örülök, mert az emberiség megint egy jó vidám rádió lesz, és nem tikálunk senkit. Az emberiség szellemi színvonalának manifestációja, fizikai manifestációja az olimpia. A szellemi elit elment olimpiára. És olyanokkal vannak elfoglalva, hogy ilyen hírek jönnek, hogy mit melyik csaj, de nevezzük egyszerűen picsának, kirúgta a szobából a szobatársát, mert neki az volt a fontos, hogy most összetalni csávóval, és pont a verseny előtti éjszaka kellett akkor neki, akkor kellett dugni egy új emberrel, mert ez nagyon fontos az olimpián. Ugye tudod, hogy ez nem csak most volt így. Hát nyilván nem. Tehát ez még a... is így volt. Hát ez valószínűleg mindig így volt, csak ez egy kicsit... Videók is vannak, ez ugye egy kicsit, ez egy kicsit szégyen, mert azt gondolom az ember, hogy valaki éveket készül az olimpiára, tehát kúrni ráérsz utána, amikor megvolt a verseny, nem? Ez nem előtte kéne. Tehát, és az a vicc, hogy... Lehet, hogy neki ez a doppingszer, hogy előtte jól laposan megcsinálja, igen, valaki. Igen, utolsó lett. Hát akkor szar volt a dopping, amit igen, volt igen, a cucc. Tehát itt valami ilyesmi. Meg hát ezek az megvan az a sztori most, hogy az egyik olimpikon, aki doppinggal megbukott és nem jutott ki. Jaj, hogy beletették az üdítőjébe, meg mindenféle kitett, hogy barátnője beletette? Nem, beletették véletlenül valaki a táskájába az Arena Plázában, a ruhaboltban a cuccokat. Az nincs meg ez a sztori, hogy elkapták? Ez nincs. Bolti lopásért elkapták. Hát nem jutott ki az olimpikon, mert megbukott, és valami szépségkirálynő barátnője van, és elmentek bolti lopni, de valójában ez nem úgy volt, hanem ezt csak azért csinálták, mert... Az ajnaklázban nekem is van üzletem, mert nem tőlem loptak. De én mondom, hogy nem árt, ha vigyázom, mert ki tudja, hogy bemennek aztán ilyen ki lesz tömve proteinnal, érted, és figyeled, hogy miért dudorodik, elvitt egy volumos 35-et. Az meleg lenne, de... Terhes nő... Esetek többségében én vagyok az üzletben. Terhes nőkocka hassal, volumos 35 van neki beépítve. És hát megmagyarázta azzal az ember ezt a történetet, hogy hát az eladók kinézték őket, meg róluk susmarogtak, meg kirölték őket, és akkor bosszúból. Halál komoly. Te sem hallottad? Nem, de annyira szeretem ezeket a sztorikat, amikor ilyen balfaszok hazudoznak össze-vissza dopingról, és szeretnek hazudozni, meg most már úgy tűnik, hogy a lopott ruháról is kurva jó, bassz meg. Igen, emlékszem, valaki egy celeb, most nem is nevezném, ma meg ízem, nem tudom megnézni, hogy szalámit lopott, egyszer emlékszem. Ja, már be is ugrott egy kicsoda. Igen, igen, az a settenkedő volt, igen, bakás, igen, de igen. Az egy hülye, tehát azért ritkán hallgatok rádiót, de néha azért úgy utazok, kénytelen vagyok, és van a kedvenc rádió, ami már talán meg is szűnt. Melyik volt az, ami mindig mondom, hogy mennyi? A tilos rádió. Tényleg? Ja. Ezt mindig szoktam mondani, hogy mennyire elképesztő szar. És ott például szerepelt a Bakács többször is, és ez egy hülye, tehát tényleg. Ezek azok olyan gondolkodású emberek, amit én nem tudok megérteni, hogy ilyen gondolkodású ember Igen, attól tartok, hogy te a embereknek a 90%-ának a gondolatot nem tudnád megérteni, és ezért én is így vagyok. Igen, ez egy probléma. Egészen más, vannak az autókereskedő haverém, és például most azt mondta a Szingli Zoli, hogy marha érdekes, mert elkezdték azt csinálni, ugye normálisan te is kereskedő vagy, ugye kedves vagy a vevővel ez a hozzáállásod, és ők most elkezdtek nem kedvesek lenni a vevőkkel, és azóta eladják a 4,5 milliós autókat. Tehát ez így beválik. Ezt nem hiszem. Bejön a... Akkor valami félreértést a számok véletlenül hazudnak nekik, de a kereskedőnek kedvesnek kell lenni, akármit árulsz. Hát igen, ez egy ilyen részben téveszme, de én is mondtam neki egy-két sztorit arról, hogy... Mert ő például nem érti azt, hogy ott vannak a telepen, és bejön a paraszt a telepre, és nem köszön meg semmit, és fogja, letámasztja a konténernek, a tiroda konténernek letámasztja a bicikliét, mintha az lenne a biciklitámasztó, és köszönés nélkül elmegy, és ott bóklászik, és húzogatja az autó kilincsét. És ő nem érti, hogy ez hogy lehetnek ezek ekkora parasztok, és mondtam neki, hogy azt nem érted, hogy a kereskedésbe, a többiben bemegy, és le se szarja senki. Tehát ott lát embereket bóklászni, köszönöm, hogy sziasztok, vagy jó napot kívánok, és senki nem köszön vissza. Így szocializálódott. Így szocializálódott. Ez egy jó közemberek bunkók, de még így szocializálódott. Ugyanígy egy boltba, és én köszönök, és nem köszön vissza senki, vagy bemegyek egy edzőterembe, az öltözőbe, és köszönök hangosan, hogy sziasztok, mert engem így neveltek, és igazából egy időben elkezdtem nem köszönni, és rájöttem, hogy nem, én akkor is fogok köszönni. Igen, ez a, köszön ez a jó hozzáállás. De kicsit rossz érzésnek az Arena Plázában is, mondjuk ráköszönök az őrökre, mert arcolban ismerem őket, és nézd, és nem köszön vissza. És az ötödik ilyen után oda mentem hozzá, hogy figyelj, nem azért köszöngetek neked a folyosón, mert annyira rohadtul szimpatikus vagy, hanem mert itt dolgozol te is, én is, és gondoltam, köszönhetnénk egymást. No. Nekem kellemetlen, hogy bolondnak néznek. Igen, nekik kiúgták utána. Nem ezért, tehát ebből rájöttünk, hogy bolond, úgy hívtuk, hogy Yeti, és nem mondott semmit, hebeget, habogott. Hát, hogy ő nem ismert meg. Te mondom, ne szórakozz, hogy nem ismertél meg, ott van a sarkon az üzletem, és így mindig ezen a poszton dolgozol, hogy nem ismertél meg. De mondom, tucat van, de semmi gond, ha nem ismert meg, akkor is, ha rám köszönnek, visszaköszönök. Ez egy ilyen alap dolog. Nem. És pont ezt kéne a konditerembe is. Hány embert nem ismerek én meg? Kurva sokat. Hát, szia, Bani! És hát is ismer, akkor... Igen. Ez egy rohadt kétségbeesett. És milyen rájössz, nem köszönök vissza. Fia, nekem ma pont volt egy ilyen sztorim, megyek a... Vittem ki a... Megjött a záró, és vittem ki a kartondobozokat, és jött szembe egy ilyen kopasz gyúros sávó, szevasz, Szimi, és pacsizott. Én is pacsiztam, szia, mentem. Volt, de érted, nem fogom megsérteni azzal, hogy most izé eljátszom, hogy most nem ismerlek meg. Max, ha nagyon érdekel, utána azt mondja, ne haragudj, nem ismerlek meg, de amúgy nagyon ismerős az arcot. Ki az Isten vagy? De hát a köszönés, ez a visszaköszönés, ez egy nagyon alapreflex. Tehát ez... Igen, ezen, csak... akinek gondolkozni kell, hogy nem köszönök vissza, mert nem tudom ki ez. Hát csak ugye a téma onnan indult, és ebben teljesen igazad van, hogy az az ember, aki behoz a kis biciklijét, letámasztja, és ott elboklászik, ő nem biztos, hogy ilyen erős személyiség, ő lehet, hogy 15 nem köszönés után már nem fog visszaköszönni, és valójában tényleg így szocializálnak az emberek, hogy bemegyek egy boltba, nem tudom, hogy mit kell csinálni. Megköszöntem 15-ször, nem köszönt vissza senki, akkor nyilván nem kell köszönni. És pont a 16. boltba, hogyha mondjuk hozzám, én rossz néven veszem, nekem viszont nem az a dolgom, hogy őt kioktassam, de én ugyanolyan kedvesen ki fogom szolgálni, max magamban elmondom a kis véleményemet. De az autókereskedelem az egy kicsit más. Ez egy kicsit lehet, más. Nem értek hozzá. Erre visszatérünk a zene után. We'll be right back. Na, ez volt a Videomaker, ezt véletlenül találtam meg ezt a zenekart, de hogyan? Te még személyek, hogy találtam meg? Hogy találtad meg, azt nem tudom, de ennek főleg miattam kellett benne lennie, mert én nagyon szeretem a Twisted Sister-t, és az a Twisted Sister énekesének az egyik ilyen mellékprojektje, vagy következő zenekarra, vagy nem hát, tudom, valami ilyesmi. A Facebookon is, hogy bármilyen pont láttam. De az lehet, igen. Facebookon like vadászkodtam az ilyen zenével, mert erre szoktak kapni. Mennyi like-ot kaptál rá? Vagy kettőt, ha nem hármat. Az egyik az izé, a legjobb barátom, az a másik. A másik meg anyám, igen. Ja, meg én is, ó, hát én is belájk, az már három, simájuk vagyunk. Volt egy sportás nőm, mégis Team Sartek tag, akit azért csíptem, mert megosztott valamit, utána hozzáért és lájkolt a saját magát, és egy jó darabig ez a két reakció volt a megosztásaiban. Kitaláltok, ki volt? Én nem akarok tippelni, mert legalábbis nem merek. Sötét hajó és nem túl közkedvelt. Sejtettem. De vigasztalom az a gondolat, hogy ő se szeret engem szerencsére. Ez az életem egyik nagy sikere. Vagy kudarca. Nem, ezt nem mondanám kudarcnak. Na, eszembe jutott közben nagyjából, hogy mi a sztori. Szintén rádiórok. Hallottam egy olyan történetet a rádiórokban, amikor ezt is szintén megírtam egyébként a dragzmani.hu-ra, ezt a sztorit, mert elég lényeges szerintem a közkeletű hülye gondolkodásról, és majd itt ne felejtsek beszélni az állatvédőkről, mert az megint meredek dolog. Szóval az volt a lényeg, hogy a 80-as években alakult egy szervezet Amerikában, aminek az volt a feladata, hogy cenzúrázzon. Mit? A dalszövegeket. A zenei dalszövegeket, és azt tudni kell, hogy Amerikában a rockzene volt a menő, Európában meg az ilyen modern talking féle nyálfos. Tehát nagyon jó volt a zene Amerikában, annak idején rockzene alapú volt, a 80-as évek, 90-es évek első időszaka az nekünk egy aranykor volt, ami, hát ugye én ezen nevelődtem fel. Hát is akkor jött be. Igen, csak nem volt még ennyire mocsok szar, tehát azért nézd meg egy Run DMC-t a 80-as évekből, az egy másik dimenzió. Na, és az a lényeg, hogy csinálták ezt a testületet, aminek az volt a feladata, hogy cenzúrázzon, és a közellenség az a Twisted Sister-nek volt az énekese, akinek nem jut eszembe a neve. Nekem se, de nagyon ronda. Egyébként nem olyan ronda, csak a klipekben ronda. Hát meg ki van festve, és én sajnos ezt utálom a Kissnél is, meg minden. Igen, ezt én is, ezt a majomkodás, azt mindig utáltam, meg ezt a túlzott, műhajas, tupírozott idiotizmus. Ezt... Úgy kézben egy szörny, vagy egy vámpír, nem értem, hogy... Hát, meg tudod, meg sminkelték őket, meg minden, hogy szexi tekintetű rocker fiúk legyenek, tehát ez azért gáz volt. De hát a 80-as évek sem tökéletes. Akkor meg így megoldottak a men's buzikra, mi? Ja. Azok nem tudom, sminkelik-e magukat, de el tudom képzelni. Na mindegy, a lényeg az, hogy ugye létrejött ez a testület, és a Twisted Sister énekelését találták meg, és volt valami meghallgatás, és a meghallgatáson gyakorlatilag ezt a testületet megfingatta rohadtul azzal, hogy nagyon intelligens volt, mindenre tudott normálisan válaszolni, nem tudták megfogni gyakorlatilag, de a testület ennek ellenére működött tovább, és ők vezették be. Biztos láttál már ilyet CD borítón is, az úgynevezett Parental Advisory jelölést, meg azt az R betűt, amikor is rá kellett írni a lemezekre azt, hogy ez explicit tartalom, tehát, hogy ez gyerekeknek csak szülői felügyelete, obszén kifejezéseket tartalmazhat, stb. És azért bukott ezen a... Még jobban vették a CD-ket. Így van. Pontosan ez történt. És ennek a Rádió Rock nagyon örült, hogy győzött a rockzene. Csak én azért írtam erről egy bejegyzést, mert elgondolkoztam azon, hogy jó, ez tök jó, és akkor hol van most a rockzene? Mi győzött akkor min? Tehát ma Iggy Azalea van, ha még az van egyáltalán, meg melyik a másik kedvencem, ez a nagyseggű görény? A Nicki Minaj. Nicki Minaj, meg most volt az a másik hülye picsa, mindenki ki volt akadva, rossz volt a koncert. Rihanna. Rihanna. Tehát azért milyen lett volna a koncert, hogy mégis? Mit gondoltak, hogy mi lesz? Mi lesz? Intelligencia, bomba, vagy mi lesz? Mire gondoltak? Tehát... Amúgy szóval most felszállal beszélek, mert testépítő lévén 3 óránként nem külön. És már el is mondjuk, hogy mit tesz a... Nem. Szerintem az önmagában, hogy szar egy koncert, az még nem katasztrófa. Hát ez jó, hogy Rihanna is szar. Ez a probléma, hogy Rihanna is szar. A Madonna is csinál szar koncertet. Igen. Mire számítottak, hogy Rihanna milyen lesz élőben? Mert érted, egy Stevie Vai élőben azt mondom, hogy oké, Rihannára mit számít? Mire gondoltak, hogy milyen lesz? Igen, ilyen... Én talán ki akartam menni, ezt nem tudom is neked. Igen, egy igen. Koncertre. De nem menték ki? Nem. Mert hát 20 ezer forint, és miben haszal. Tehát így igazából pont ez volt, hogy Janás ez eszébe, pedig amit én szerettem volna megnézni, az M83 nevű együttes, illetve ez végülis most egy tagú együttes, ő elsősorban filmzenéket csinál, és ezért érdekes, hogy a popzenében is megállja a helyét, és olyan popzenéket csinál, ami bármelyik zené elmenne filmzenék, ami nagyon sok, tehát itt az Oblivionnak csinálta ő a zenéjét, meg rengeteg sorozatban hallottam viszont ezeket a zenéket. Szerintem nagyon poénos zenék, és nem ilyen diszkó, meg abszolút, tehát ilyen meghatározhatatlan stílus. Azért azt nehéz lenne szerintem elbaszni, hogy a Rinánál azóta lenne jobb, hogy a playback-kel folyamatosan. De nem nagyon hallottál ilyen a hangot, és még az se jött össze. Tehát, ugye ebben az a vicc, hogy ez egy full stúdió műzene. Már a Rihanna. Persze. Tehát mit gondoltak? Tehát ez tényleg hülyének kell lenni, hogy azt hitték, hogy ez jó lesz. De nem is ez a lényeg, mert felesleges ezt ragozni. Csak ha már arról van szó, hogy győzött a rockzene, akkor ugye az a kérdés merül fel, hogy jó, hol van most a rockzene? Sehol bazd meg. Tehát azért van volt fesztivál, meg azért vannak. Mainstreambe hol van a rockzene? Sehol. Tehát az a lényeg, hogy de nulla. De mainstreambe meg csak szar van. Igen, igen. Tehát mindennek a leegyszerűsített, lekönnyített változata. Okay, ez az M83, de senki nem most ismeri. Itt erről beszélünk, hogy örülünk, hogy a 85-ben győzött a rockzene, és akkor itt az a kérdésem, hogy hol a rockzene? Sehol. Ugyanez lesz a testépítése. Oké, ugyanez lesz pontosan. Viszont mit értünk el vele? Hogy tehát egy Rihanna, aki körülbelül ilyen tini lányoknak a hülye gyerek zenéje, az is csak mocsok dalszövegekkel tud operálni. Tehát ezt értük el, hogy győzött a szabadság, hogy fasza, hogy lehet mocsok rockzenéket csinálni, és minden zenének a baszásról kell szólnia. Ezzel azt értük el, hogy most a populáris zenében csak ez a mocsok van, és ezt hallgatja a gyereket, bazd meg, örülhetsz neki, hogy nem tud angolul, de az amerikai az tud angolul, és ő ebben az értékrendben fog felnőni. És azért is örül neki. Tehát ő érti, hogy miről van szó. Igen, igen. De hát értelmes is mindenki pont ezért. Én nem mondom, hogy a minden dalszövegnek a mici mackóról kell szólni, de mi lenne, ha a dalszövegek mondjuk értelmes dolgokról szólnának, és nem kéne ide is a mocskot bevinni. Az nem lenne olyan nagy baj, de most ennek örülünk. Szóval azért én azért nem szartam be azon, hogy győzött a rockzene 85-ben, ahogy ők gondolják. Nem, inkább lehet, hogy ez egy nagyon bigott, nagyon hülye szervezet volt, de azért basszus. Most nézzük meg, hogy hol tartunk itt ez a kérdés. Igen, mert ugye az nem mindegy, hogy valamit eszközként használsz, vagy pedig öncélú. Pontosan ez az, hogy ez most öncélú. És gyakorlatilag, hogyha az eszközről szól folyamatosan valami, unalmas, rohadtul. Szóval ez volt a Videomaker-től az Easy Action. Ez annyira, az a baj, hogy ti nem vagytok itt, és nem váltátok ezt, ahogy odajolt a mikrofonst, ahogy ez beközölte, imádtam. Ja, bunkónak kell lenni, mint autókereskedő dolog, ez onnan indul valahol, ez, nem tudom, rádióban elmeséltem, hogy ismertem egy ilyen süttyó nagy faszparasztahó férget. Csak egyet? Most egy konkrét személyre gondolok, és neki volt valami fos autója, és emlékszem, amikor elmesélte, hogy jött megvenni valaki az autóját, és azt mondta neki, hogy mondta neki a vevő, hogy de hát ez tiszta kosz az autó. Hát azt mondja, hogy hát én nem takarítom ki, bazd meg, mivel ilyen automosó, de megveszed, aztán kitakarítod magadnak. Tehát így ez volt a duma. És a csáv mondja, hogy jó, akkor egy próbakör. Hát bazd meg, hát fogod, megveszed, aztán majd próbálgatod hazafelé, hát ennyi. És megvette az ember az autót. Jó, ez nem bizonyít semmit. Tehát, hogyha valakinek ennyire sekké, és bocsánat, hogy okay. Én azt mondtam a Szingli Zolinak, hogy ez a sztori volt, és talán ezt a bejön a vevő, és ezt a mélységnyalást lehet, hogy érdemes abba fejezni. Hanem egy kicsit így lazábra, na és elkezdték lazábra venni. Elkezdték lazábra menni, és azt mondja, hogy működik. Hát nézd, akitől én a kereskedelmet tanultam, azt az embert te is ismered, és én egyébként nagyra becsülöm őt minden tekintetben, mint kereskedelmi vénával megáldott ember, meg mint szakmailag is. És én például látom a mi voltunkon a forgalom növekedés miatt a másképp állunk hozzá. Igen, de az más, ez egy másik. Lehet, hogy az szerintem sokat számít. Én nem gondolnám azt, tehát biztos, hogy van erre is példa, hogy paraszt vagyok és csak elviszi. Meg ha a saját kocsimat akarom eladni, és mondjuk az valami különleges, vagy mit tudom én, vagy elő tudom adni, hogy figyelj, 25 millióan jelentkeznek, az teljesen más, akkor ott van a bolt, és mögöttem a 650 darab egy darab termékből, van, és nem érzi úgy az ember, hogy neki az kell, és az autókereskedés egy kicsit ilyen. Tehát nincs ötfajta autó egy típusból, hanem mondjuk egy-kettő van, és megvan az esélye, hogy bemész, és te nem véletlenül mész be abba az autókereskedésbe, te akarsz egy olyan kocsit, és ha ott a kocsiból csak egy van, akkor lehetek kurva bunkó, és odafinkatok az orrodát, te akkor is meg akarod venni, de mi lenne, ha még kedves is lennék? Nem ez a lényeg, nem ez a különbség, hogy kedves a vevő, nem, hanem a határozottság a különbség. Te én rohadt határozottan tudok kedves lenni. És náluk meg pont ez volt a baj, én úgy gondolom, hogy alá pozícionálták magukat egy kicsit a vevő alá, és ezt nem szabad megtenni. Ezt nem szabad megtenni. Tehát túl kedves akarsz lenni, nagyon el akarod adni azt az autót, és nem így kell, nem úgy kell, hogy a vevő akarja megvenni tőled azt az autót, és annak, ha nem mondom, hogy full bunkoskodás az ára, de ezek az meg egyszerűen hülyék, tehát azt tudni kell, hogy az autóvásárló az tényleg kurva hülye. A tipikus, ezt mondjuk te még nem hallottad feltétlenül, hogy ez tipikus dolog, hogy a jó autót például nem tudod eladni. A jó autót nem tudod eladni, a szart akarják megvenni. Drága? Nem értem. Nem, az olcsó jó autót nem tudod eladni. Tehát a legrosszabbak állítólag a Toyota vásárlók, amikor vannak olyan autók, hogy mit tenni, Toyota Corolla, papájé volt, egy gazdás, 68 ezer kilométer van benne, és bejön a hülye, és talál rajta egy karcot, hogy ez nem jó. Tehát ilyenek a Toyota vásárlók. Mikor megvenni? Hát semmit. Ugyanez az ember. Semmit. Hát ja. az keresi az új autót a használt autótelepen, és nem fogja megtalálni. Tehát ezek ilyen hülyék. Hirdettem a Dóri előző kocsiját, ez egy Opel Tigra volt, tényleg nagyon tip-top állapotban, 70 ezer kilométerre. Ez 2 vagy 3 évvel ezelőtt volt, volt már akkor 8-9 éves az autó, és akkor kijönnek és találnak egy karcot. Hát ez mi? Te mondom, hogy az használt autó, azt ugye tudtad. Ez nem új, van benne 70 ezer kilométer, keressé, mégis ugyanez az ember visszajött kicsit később, egy-két héten belül, hogy úristen, hogy milyeneket találtam. Most nézd először a használt autót életedbe? Tehát azért a használt autóvásárlók, azok nincsenek képbe. Most pont azt csináltam, amit kell. Így kell velük beszélni. Mondom, ez egy használt autó. És elkezdtek az oliék így beszélni a vevőkkel, hogy te beszéltél azért, most. Tehát nem csak az a két út van, hogy valaki vadparaszt, meg kinyalja a vevő segít úgy, hogy alárendeli magát. Nem, vadparasztnak nem kell lenni. Nem arról van szó, hogy vadparasztnak kell lenni. Kreatívnak akarok eladni, és nagyon nagy vacilást látok a vásárlónál, akkor leteszem az azt, hogy figyelj haver, ez kell neked. Ha férfi vagy, ezt fogod megvenni. Egy idő után ez működik, de ez nem mindenkinél jön be. Tehát ma volt egy 70 éves bácsi, nem tudom milyen végzettsége volt, de biztos, hogy diplomás, látszott rajta azért, hogy egy mondom, intelligens pofa, neki ez nem jött volna be, hogyha így állok hozzá. Tehát ezt fel kell tudni mérni az elején. Nem mindegy, hogy egy 20 éves takony jön be BMW-t venni, vagy bejön egy 70 éves valaki Toyota-t venni, ez nem ugyanaz a kategória, de ami a lényeg, hogy az a baj különben, amit nagyon sokan elkövetnek, hogy elkezdik a fogyatékosokat pátyolgatni. És ezt nem szabad csinálni, hogy a fogyatékosokat, tehát amikor valaki hülye, akkor az hülye, annak ne akarja eladni. Ilyen egyszerűen nem kell erőködni, meg nem kell neki benyalni, meg nem kell kinyalni a seggét, azért mert ő hülye. A hülyével csak probléma lesz. Ilyen egyszerűen, ha hülye, akkor meg kell neki mondani, hogy ez van, vagy kell, vagy nem, kész, és akkor nem lesz gond. Legfeljebb kell neki. Mit veszítesz? Tehát itt... Igen, az a baj, hogy egy hülyére el lehet pazarolni annyi egységnyi energiát, amit 5 normálisra el tudnál, nem pazarolni, hanem el tudnál fektetni 5 normális emberbe. Ez nekem is idő volt megtanulni, de most, hogy az alkalmazottakat képzem ki folyamatosan, ott is azt látom, hogy eleinte, mivel eléggé próbálom belőjük venni mindenkivel normálisak legyetek, kedvesek, és mindenkinek szálljatok időt, ezért hülyékre is szállnak időt. És akkor mindenki, hogy ilyet látok, nyilván nem fogok közbeszólni, amint kiment a vásárló mondjuk másfél óra után, ezt azért hallottátok, másfél óra a semmiről, társadalás persze vásárlás nélkül meg egy sékert se adtunk el neki, akkor mindig elmondom, na, ez volt az az ember, aki már nem kell energiát fektetni, és ezt fel kell tudni mérni az elején. Ez nekem edző válaszolból ugyanez, a dolog ismerős annak idején. Igen, hát ott is azért vannak arcok. igen, most az edzőválaszok különben most más a pálya teljesen, de azért az ott súlyos dolgok voltak, de ezt szerencsére egy mondatból felmérem, hogy kell-e foglalkozni vele, vagy nem. Nekem az életemet elirogathatom egy hülyének, úgyhogy semmi értelme nincsen. És akkor természetesen utána meg máshol fog vásárolni, mert te csak arra vagy jó, hogy megold a problémáját, de amúgy meg ezen kívül az, hogy ő nem fogja te érdekeidet nézni, tehát leszarja. De amilyen dolgokra például célzok, ezt valószínűleg te nem hallottad még, hogy képzeljük el, hogy nincs pénz, kevés pénz van autóra, és bemegy a használt autó telepre az ember, és azt mondják neki, hogy figyelj, 400 000 forint, Toyota Corolla, ilyet kell venni. 93-as Toyota Corolla, soha nem lesz vele semmi jó, esetleg belefér már békalámpás is ennyi pénzbe, vagy szerencsével ilyet kell venni. Nem, BMW. Nem baj, ha kiesik a motorra belőle. Magasabb szinteken is sajnos ez van. Igen. Tehát ez, hogy mondjam, nálunk a családban is ugye ez a probléma. Én például most, hogy a 25-ször említett a Toyota-t, bele vagyok szerelmesedve a Toyota Celica-ba. A legújabb, ami minimum 10 éves. Nem fog ilyen autót venni, mert miért nem? Mert szét vannak hajtva. szeretné a 192 lóerős 1.8-as motorral, de a 140 lóerős is egyébként. Nekem a formája tetszik, és szerintem időtálló. Szerintem az nem ma is menő lenne. Nem is az a helyzet, hogy el vagyok a Smarttal, de ha most úgy alakul az életem, akkor lehet, hogy szükségem lesz egy kicsit nagyobb autóra, ez meg pont nem annyival nagyobb, ezért egy Honda Civic-et fogok vásárolni. És bennem is megfordult, hogy bazus, nem leszek menő. Hát itt minden kigyúrt velem egykorú gyereknek, itt BMW-je van, vagy Audi-je, vagy Mercedes-e, csak hogy nekem van egy BMW-n is, és most voltam vele szervizben 2 hete, meg 1 hete is, és annyit ott hagytam, mint a Smartomnak a fele. És így elgondolkoztam azon, hogy erre szükségem van-e, és nem, nincs abszolút. Ez olyan dolog, amit arra ez egy jó BMW. Celebgyökér a haverod előadta a Sehol Senki televíziónak a YouTube-on, hogy... Ki a haverom? Hát tudod, a C betűvel kezdődik a nemzetisége. Ja. És előadta, hogy te ott ülsz a boltodban, és eljöhetni hozzá kertésznek, és ja. Ő például... Ez egy érdekes dolog, én ezt sok emberek elmeséltem, mert nem tudják, tehát ők nem tudják, hogy neked van egy 5-ös BMW-d, mert nem vergődsz rá ennyi, ezt sokan nem tudják. Ez egy nagy pozitívum nálam. Úgy vettük Dórival, hogy kell egy nagy kocsi. Tehát amikor nekem volt egy Smartom, nekem egy Tigrája, mind a 2 kétüléses, nem tudtuk elmenni együtt 200 kilométerre mondjuk az anyukájához, mert nem fért be mondjuk egy bőrönnél többnyi helyben, és ott a 3 kutya. És ő annyira szereti ezeket a kicsit ilyen menő kocsikat, akkor legyen egy ilyen, egy kikötésen van, nem lehet dízel. És akkor így vettünk egy benzines autót, de én nem érzem ezt annyira státuszszimbólumnak, iPhone-om is azért onnan a Dóri szerette volna. Amúgy bejön, tehát úgy el vagyok vele teljesen, de nem gondolnám. És viszont a szívás oldalát azt már megtapasztaltam. Pedig ez egy jó kocsi, 150 ezer kilométer, mi 100, mit tudom én, 10-valamennyivel vettük. És egyszerűen egy egyszerű dolog tönkre megy benne, és nem is olyan nagy dolog, és nézem, hogy több 100 ezer forint, és basz meg. Ebből a Smartnak a motorját kidobom, és veszek egy másikat. Nekem Mazda Premacin van. Az japán kocsi? Igen, az egy nagyon egyébként egy nagyon villantos autó mindenképpen. Tehát utánam fordulnak az emberek az utcán. Kati Bélába találkoztunk egyszer a Goldnak a parkolójában, a Lurdi parkolóban, és valami csajokkal volt, és mondom neki, hogy ez az autóm. Ránéz, azt mondja, hát nem egy X6-os. És mondom neki, hogy tudod, hogy miért vettem ilyet? És így nézett, hogy nem. Mondom, mert én megtehetem. Ezt szoktam erre mondani. Nekem nem kell villantani. De az én autóm annyiba került, mint amennyi egy BMW-nek az éves szervize. Már ez nem mindegy. Hát ilyen dolgok ezek, ugye? Viszont amikor egy átlag embernek ezt mondod, hogy ilyen autót kell venni, akkor így hülyének néz. Uh-huh. Hülyének néz, mert BMW-t kell venni. Tehát ez egy olyan szintű kisebbségi érzés nyomor az emberekben, hogy villantani kell mindennel, a rohadt autóval is. Pedig bazd meg, nem tudsz villantani vele. Egy 3 milliós BMW-vel nem lehet villantani. De ez nem igaz. Ez nem igaz, mert sekélyesek az emberek. Hát a nyomor szintjén lehet villantani. De miből van több? De a 3 milliós BMW-dben beleülsz, akkor mindig azt fogod nézni, hogy jaj, de jó lenne egy 5 milliós BMW. 1 milliósat veszel, akkor jó lenne. 9 milliós, és mit tovább. Pontosan, viszont... És sosem leszel igazán. Én például nekem az a nagy mákom, hogy én tényleg autókba szeretek bele. Tehát most tudom, hogy a Smart az vicces, de nekem az egy óriási szerelem. Ha már itt vagy, akkor ezt megpróbálhatnád megmagyarázni, mert ez, amit benned senki nem ért. A Smartot, az benned senki nem érti. A Smart... Mert egy ilyen enyhén homoerotikus autó. Na jó, hagyjuk. Figyelj, a Smart az egy praktikum. Tehát a Smarttal én mindig találok parkolóhelyet, én sosem szopok ezzel, én keresztbe is be tudok állni oda, ahol tett hosszába. Igaz, hogy ezért most már ettől az évtől megbüntettek 3-szor, de eddig ezzel nem volt problémám. Meg imádom, hogy ilyen kis picike, formás, jól néz ki. Hát az, hogy keveset fogyaszt, azt hagyjuk, mert a 1000 köpcentis Turbo Smartom az pont annyit eszik városban, mint a 2500 köpcentis BMW-nk. Tehát igazából ez a vezetési stílusomat is azért valamilyen szinten tükrözi. De meg az a robotváltó, az szörnyű. Borzasztó, ez igaz. Az igaz, de ettől főtlő valahogy van benne valami olyan kis szeszé, vagy a fenet. Egyébként nagyon sok velem egy fizikumban lévő faszinak van. Tudod, kit láttam most a múltkor Smartra? Juhász Karcsi. Nem rá gondoltam, de van még valaki, várja, erőemelő. Szervezett egy-két ilyen felhúzó verseny, meg ilyesmi. Az Istenek nem. Ez a rohadt sok embernek van. Hát van, mit tudom, egy, most már nem szájtek boltot csinál, de egy régi srác, Szentendén csinált boltot, van majd 140 kiló gyerek, annak is mátja van például. Tehát így, ez egy ilyen, egyszer egy megveszed, beleülsz, és ez tetszik. Gondolod azzal, ezekkel is van ám rendesen. Hát de a fenntartási költség az nagyon alacsony, hogy azt semmi, tudom, hogy semmi szervizi. Kötelező szerviz, 15.000 forint, BMW-nél 78, tehát azért nem mindegy. Jó, most a ilyen motorcsere dolgokra céloztam. Ja, de azt én megszoktam. Tehát az én előző smartom az... Mindenki megszokja, nyugodj, mindenki. Az egy különös eset volt egyébként. Ezzel a mostanival viszont semmi gond nincsen. Miért nem vesznek az emberek Renault Clio-t helyette? Az meg francia. És nagyobb. A smartom az 2,5 méter hosszú. A következő kis kocsi az 3,5 méter. Az 1 méter az nem mindegy. Csak egy Renault Clio ma, tehát 300-ért kapsz egy jót, elúszható tetőset, ki lehet fogni 300-ért egy jót. Francia kocsit nem veszünk. Igen, csak ez folyik. Én beszívtam a Twingo-val nagyon, mert én azt vettem az asszonynak első. De Clio-ról, én a Twingo-ról, most a Twingo-ra ja. gondoltam. Most már beugrott, a Clio az jobb. Clio-t mondtál, és az jobb. Nem, ugyanaz. Hát a Clio az kocsibb. Nem, én Twingo-ról. Nem, egyébként nagyon mókás a Twingo, én nagyon csíptem. Tehát az én kocsim 84 lóerős azért. Legszívesebben vennék magamnak egy Twingo-t így azért mókázni, csak nem jó semmire, azon kívül, hogy városban mászkálsz, nekem meg pont nem városi autó kell. De csak abból is öt kell kifogni, ami nem szar, az a probléma, és én egy szart fogtam ki. De azt hittem, hogy azt majd felállítom, de ez nem működik. Ilyen áru autónál, ha veszel, és szar, most sincs semmi. Tehát most ez a jó ebbe. De van. De nem akkora, mint egy BMW-nél. Tehát nem azért, akkora, azért... csak a 300-es autóra elküldeni 300-et, hogy aztán elad 300-ért, az fáj. Hát jaj, de még mindig nem akkora, mint egy BMW-nél. De ha önmagában az összegeket nézed, tehát oké, hogy az arányok szempontjából az kurva gáz, de az összegeket nézed, hogy 300-et ráköltöttem, ha ugyanezt kéne egy BMW-nél csinálni, ott milliós öltételekről hát beszélni. Ott az volt a bosszant, hogy a Twingo-ba letörik a kilincs, és nem kapsz bele kilincset, meg a ilyen baromság, és mi ezt tudtuk meg, de viszont az jó pár éve volt, és ma már az új generációs Twingo-ból, meg már jó Twingo-t is kapsz 300-ért, innen már érdekes. Hát ez az új generáció, ez egy külön történet. Mondjuk szerintem a Renault-nál pont jót tett az évek múlásának a száma, mert az javult, míg a mondjuk a japán kocsiknak, meg akár német kocsinak a minősége meg romlott. Már úgy ugyanilyen lehet, hogy ugyanarra a Twingo-ról beszélni, csak abból volt egy váltás. Nem, arról beszélek, hogy a Renault az most sokkal megkívülhatóbb, mint 5 éve, 10 éve. Inkább 10 éve. Hát a fele tudja. A mai Renault az jobb. Az új autó igazából minden, hogy gáz már. A kórai kocsik jók. Igen, igen. Tehát az pont valakivel beszélgettem, és azt mondtam, hogy Ladától. Ki a Seat, azt kell venni, meg ilyeneket. Hát ott tartunk, hogy korai autó jó, többit nem szabad megvenni. Új autót akarsz venni véletlenül. Jó, témába vág egyébként ilyen különböző beszélgetésünk. Nem, ez mindig ilyen. Ja, akkor jó. Van egyébként szakmai dolog valami, amiről akartunk beszélni? Vagy levelünk igazából levelünk. Különösebb szakmai dolog nincsen, de szerintem csináljuk azt, hogy zenélünk egyet, aztán utána jövünk szakmával. Meg nagyon komoly termékelhelyezéssel. Yeah. Na, ez volt a Hardbone. Ez is egy AC/DC klón, erre most jöttem rá, hogy van nekem itt eldugva egy másik AC/DC klónom, amit kihagytunk a múltkori AC/DC klón adásból. Ez volt a Dirt and Young. De ez nem baj, hogy kihagytuk, ugyanis úgyse fért volna bele. Na most, igen, mert hát négy számot szoktunk nyomni. Közben Bodó Imi meg leves teszik, és azt elfejtettük elmondani, hogy ez milyen leves. Sőt, van hozzá speciális vietnámi kanál is. Na, ismét bocsot, trászájá beszélek. Igyekszem legyúrni a kaját minél előbb. Amikor csirke rizs a téma, akkor nagyon sokszor felmerül az, hogy nem bírom lenyelni, száraz, valami öntetet nem tudsz hozzá javasolni. Lemmagolaj, öntsél a lemmagolajot. De ha mondjuk nem akarod nevelni a karolyér tartalmát, 1%-kal se. Melyik a legkevésbé karolyadús öntet? Most hagyjuk a Wolden Flamsos tucokat, ami tényleg jó a víz. Ezért találtam ki, és fogom a sima fölcsőke, fölcsőzse, zöldséges és kombumát, felöntöm egy kis vízzel, adok hozzá ilyen instant fűszerkeveréket, elkeverem, egyfajta húslevesként, ilyen gazdag húslevesként benyomom. Csináltam rizstésztával, de igazából rizssel jobb. Tehát így a, lehet, hogy furcsán néz ki. Amikor csinálom, akkor mindenki a környezetben fújog, de amikor elkészül, és tényleg így megkapja azt a kellemes színét, hogyha van mikro, akkor meg is melegítem, és a meleg húsleves nem nagyon van jobb a világ. Volt gyerekkorunkban valami rizses leves, nem? A benzán. Nem volt ilyen? Hát szerintem az, amikor megmaradt a paprikás krumpli, akkor pazitba azokat felöntötték vízzel, és akkor másnap azt fogadták, hogy paradicsomlevesnek. Nem, erre gondolsz? Vagy a rizsel töltött ilyen paprikás krumpli, gondolom. A paprikás krumpli. Töltött paprika. Nem, ez nekem új. Ez nekem új. Melyik része? Az egész új, de valami rizsesre is emlékszem. Na mindegy, egyébként minden meg lehet csinálni. Szóval kipróbálom. Egyébként nagyon jó. Tehát így ezt most egy jó ideje eszem így, és egyik alkalmazottam mondta, hogy ő főtt húst teszik, nem süti. Én is használom a kókuszsírt, mit tudom én, de így tényleg így, mit tudom én, fél óra alatt mennem a egész napi kaján. Úgyhogy a vasalát is lefőzöm már. Miért ezt többször is eszel ezt a levest? Ha, persze. Ezt eszem mindig. Reggel eszem egy nagy adag tojás, az utána folyamatosan eszem. Hát innen lenne a gasztronómiára értelme, hogy egy kicsit próbálok többet most belenyomni, mert próbálok nem enni többször ugyanazt egy nap, hanem bár mondjuk olyan marha jó marhát csinálok most ilyen megszakul. De nekem ez ízlik, azt tegyük hozzá. Tehát én ezt szeretem enni. Csak meg lehet unni. Mindent meg lehet tudni nyilván, de... Ha csinálsz háromféle kurva jó kaját, akkor tök izgalmas lesz, mert akkor mind a háromszor rá vagy izgulva, hogy ezt akarom most tenni. Van benne valami, igen. Amúgy ilyet így rizssel kétszer eszem, és egyszer eszem rizs nélkül. Ez egy fontos információ volt, úgy éreztem, hogy... Na de a vietnámi kanál. Ja, a vietnámi kanál. Igen, itt egy... Van nálam ugye mindig egy hűtőtáska, és most nem látják a kedves hallgatók. Vietnámból az egyik szállodából elhoztam ezt a kis kanalat. Mert ennek az az érdekes, ez nem ovális, hanem ez kerek. Tehát ilyen nagyon amorf az egész, de ezáltal kicsit több fér be, és akkor... Jobb ezzel lenni? Hogy... Nem, rohadtul nem, csak nekem ez egy kedves emlék, aztán így emlékszem is, hogy melyik szállodámba csortam, és így elhoztam, és ez van benne a hűtőtáskámba, mint abban tudod, mindig minden van, tehát kanál, villa, kés, nedvestőlő, stb., és akkor, mivel most nem a boltba vagyok, meg nem otthon, meg nem a kocsiban, mindenhol van kanalam, így ezért a vietnámi kanalat használom. Most gondolkozom, hogy elkezdek megint elektromos hűtőtáskával járni. Én ezt már egy jó ideje csinálom. Nagyon tudok ajánlani. De most már vannak jó elektromos hűtőtáskák. Ez, ami itt nálam van, olyan, 11 000 forint. Szövetes valami ízé van, és akkor van neki ilyen, az a válpánt is tudod vinni. Aha. Nem ez a nagy műanyag szar, nem, ez kinyitod az ajtót, ott figyel az ízén. Ez teljesen akkor. Olyan Hyundai márkájú, 11 000-re vettem. Az előző, az kurva szar volt. Az 7 hónap alatt gajra ment, ez viszont rohadt jó. És a hűtés teljesítmény és a környezeti hőmérsékletéhez képest egy ilyen 15 fokkal, vagy 18 és fokkal. Azt mondják, hogy olyan is van, amit tudsz 220-ra csatlakoztatni. De, hát ez olyan, egy adaptás segítségével. 11 ezerért? Aha. Az adaptás, külön vettem 5 ezerért még évekkel ezelőtt. Jajajaj, az jó. És 32 literes a térfogata. Ebben 6 kaja elfér. Na ezt majd megnézzük. Na most beszartok, olvasni fogok. Szeva, Bani és Hurka. Pár éve követem Bani munkásságát, és többnyire egyet is értek veled. Ezt gondolom, nekem írtak. Köszönöm azt a rengeteg ingyenes segéletet, amit közzé teszel. Valamelyik rádióban említetted a német Vitamal sört. Nemrég kint voltam Münchenben, és kipróbáltam. Kurva jó! Hoztam egy dobozzal nektek is a tippért, egészségetekre. És tényleg itt volt egy karton Vitamalc. És na milyen? Most bebaszunk. Alkoholmentes, de... Igen, ez igazából egy sportital egyébként. Ez beszarás, de ez tényleg kurva jó. Ugye? Kóstolt, vagy te már kóstoltad? Bazd meg! Aha. Ez mi a fasz? Ez kurva jó! Ugye? De miért? Ezt Németországban a Fibon találtam. Ez egy maláta ital, ilyen kicsit méz íze van. Igen. Igen. Olyan, mintha mézet innen, nem? Igen, aha. Ez az rendesen jó. Tehát, az, ez valahogy úgy találtam, azt hiszem először, hogy... Fogadjunk itt Magyarországon, nem lehet kapni. Nem lehet, nem lehet. Tehát azért küldte a srác nekünk Németországban, vagy hozta, mert ezt nem lehet kapni itthon sajnos. És halljátok, hogy bugyborom? Neked izéna kéne menned ilyen hangeffekt gyártónak. Ugye, mint a... Szigorús túlnóz érmekhez, igen. Egyébként elbasztuk, mert itt kellett volna kinyitni adásban. De nem baj. De nem tudtuk volna kinyitni, mert nekem ki kellett nyitnom, mert nincsen sörnyitó, érted? De én a pofámmal ki tudom nyitni. Komolyan? Aha. Pazd meg, akkor te fogod nyitni a sört mostantól. Mostantól minden csak minden sört elküldök a hurkának, hogy nyisd ki. Vagy hurka? Gyere ide, hurka. Már kell tudnom a kérdés. Mi vagy te hurka? Várjál, na, add meséljem a vitamarcok, ja, miatt, de még nem olvastam fel a levelet. Aztán elmeséljük a hurkát. Na, szóval... Szerintem valami török szarba mentünk el lenni, mert Németországban sincs egy rohadt étterem egyébként, és meg ugye nem ismerik a kajákat, és én ezt nagyon nem szeretem, hogy a külföldre menjek, teljesen más az ízvilág, és bemész egy étterem, és Németország egyébként kurva drága. Ezt most a... Nincs íze az ételeknek. Igen, a múltkor ezt írtam a Tiger Classicról, a Schobbilderben ugye van nekünk egy serfélevelünk, és azért írtam egy ilyen kis összenetet arról, ami így összehasonlítja, vagy illetve megmutatja a lehetőséget, hogyha te akarsz látni egy komoly rendezvényt, külföldit, mert ugye a magyar komoly rendezvény nem nagyon van szuper, vagy erre tudsz menni, aztán szevasz. Szóval ha akarsz látni egy komoly rendezvényt, akkor hova tudsz menni, és az mennyibe kerül, és ami rohadt ijesztő, hogy mindig nyüglődünk a kajánál, külföldön, mert szar a kaja, és kurva sokba kerül. Tehát így azt mondod, hogy Magyarországon drága az étterem, mert ha így gondolod, akkor menj el mondjuk Németországban, ahol 12 euróért kapsz kaját alsó hangon, és ez egy szar. Hát lehet, hogy kapsz valamilyen Frankfurt. Rántott disznó, vagy rántott pulyka, dögízű rántott pulyka rizs, az lehet, hogy kijön 12 euróból, mondjuk a Fibón valószínűleg kijön, de hát olyan rizst kapsz meg, ez förtelen bazd meg, tehát ennél jobbat csinálsz otthon. Na mindegy, az a lényeg, hogy kínunkban nem tudtunk hova menni kaján, és valami török, ilyen döneres fosba mentünk be, amit szintén utálok, tehát az nem embernek való kaja. Ja. De tényleg kínunkban mentünk, és én talán ott láttam, hogy kólát nem akarok inni, és ott megláttam ezt a sörös üveg alakú, sárga és ilyen színes, köremblémás vitamalcot, hanem kipróbálom, rá volt írva alkoholmentes, hanem biztos, hogy valami alkoholmentes sör kipróbálom, és rohadtul megtetszett az íze, és ezt a sört, vagy ezt az ízt keresem azóta is minden alkoholmentes sörben, de nincsen reménytelen. Viszont van karamalt nevű ehhez hasonló ital, Magyarországon kapható, csak sokkal rosszabb az a helyzet. Na ennyit a vitamalcról, kicsit folytatom a levelet. Azt írja Attila, hogy gondolkozott, rákérdeze, hogy mit gondolok Gruber Vili bácsiról, majd meglepődött, amikor a BBTV-ben látta Gruber Vili bácsit. Tehát Gruber Vili bácsiról azt gondolom, hogy példakép, és ennyi van kurva az a Gruber Vili bácsi, tehát azt tudni kell. És például érdekes, hogy még voltak Gruber Vili bácsinál edzeni? Nem. Én se, és le kellene mennünk oda edzeni, egyszerűen neki egy igazi jó, olyan terme van, olyan szeretnék. Egy kicsi, nem nagy, normális pénzért fenntartható, gondolom nincsen egy milliós bérleti díja, csak nem nagyon van ilyen helyiség, de én egy olyan termet szerettem volna a Bodybuilder Gymnek eredetileg. Most meg itt szívunk ezzel a mostanival, de hát ez van. De az a lényeg, hogy Attila ott kezdett el edzeni, és oda is jár. És... azt mondja, figyelj, technikai dolog, kérdés, a rádióban a szöveg lehetne olyan hangos, mint a zene, mert metron héven alig hallani fülessel, hát ezt nem tudom. Rossz ember kérdeztek, a Humi a felelős, majd baszogatjuk. Ennyit tudunk csinálni vele. Nem biztos, hogy meg tudja oldani, fele tudja. Még közelebb kell tartani a szánkhoz a mikrofont, hogy jól összenyálazzuk a szivacsot. Az is lehet, csak nekünk nincs szivacsunk. Viszont van közös mikrofonunk, úgyhogy nem lenne jó összenyálazni. Na, figyelj, azt mondja a kérdés. Lassan 30 leszek, és elkezdett aggasztani a gyerekvállalás nevelés. A lányod, nem tudom pontosan mennyi idős, hát kb. 3,9 éves, 3,8, de ha jól tudom, még nem jár suliba, nem mert még óvodába se. Ha járni fog, eszi majd a menzei ganét, vagy csomagoltat vinne, nem közösítenék-e ki. Ha most én nem akarom, hogy gyerekem menzei ganét egyen, ezzel majd probléma lesz. Tehát ezt már én is látom, hogy feltétlenül a gyerekkel akarok majd kaját vitetni. Rá akarom erre szoktatni, de ez majd egy nevelés kérdése lesz, hogy apával megfőzik a kaját, berekek a dobozba. Miért kéne már ezzel ganét tennie? Csomagolsz mert... neki két szendvicset, és az ő suli után hazamegy. Mert minden paraszt menzai ganéval leteti a gyerekét. Mert aki van a napközibe, de nem maradjon a napközibe. Azt nem tudom, hogy van a napközibe, ez nem kötelező már? Nem. Á, várja, az valami variáció. Most variáltak valamit szerintem, most már kötelező után 10 éves korig, vagy ilyesmi. Valameddig azt hiszem kötelező. Meddig kell lenni? Szerintem 4-ig. Vagy nem, valahogy szerintem nekünk is meg kellett lenni 4-ig. Ott kell maradni. Hát egyrészt te idősebb vagy, mint én, és nekem nem kellett. Hát már nem emlékszem. De én maradtam, mert anyám még úgy döntöttek, de amúgy én nekem lehettem volna. Én úgy gondolom, hogy abból majd mindenféle konfliktus lesz a hülye tanárokkal, meg mindenkivel, hogy meg akarják a menzei ganét etetni vele. És meg majd ugye többiektől lesz, hogy menjek el. Tehát ez egy probléma lesz, de hát azt gondolom, hogy ez nevelés kérdése. Meg kell próbálni rászoktatni. Szerintem az az érdekes, hogy Vászlőbics után rám írt egy lányzó, elég sokan egyébként rám írtak, hogy köszönjük, hogy ott voltunk, stb. És hogy mindig ilyenkor elmond nekünk megtiszteltetése. Ez, mert találkoztam egyedül. Meg a Jancsival. Meg a Tóli Jancsival. Én föl se ismertelek, mert Star Wars ruhában voltál, hogy be voltál öltözve, a motoros ruhába. Kendő miatt nem ismertél fel, mert nem tudtam belőni a sérülőt. Hát a kendő meg az arcszőrőt. Ezt a sérülőt be kell lőni, most van? Nem, ezt nem. Na, mondom, nem, akkor hosszabb volt. És visszatérjek a témára és a gyereknevelésre és a menzára. Az a lány, aki rám írt, kiderült, hogy ő magyar tanár, és arról írt, hogy ő ugye nagyon nagy tisztelője ennek a sportnak, ő maga is sportol, edz, mit tudom én, ezekre a részletekbe is belementünk, hogy itt a bicepsét hogy tudja feltenni, stb. És a lényeg az, hogy ő például az iskolába, akiknek nyelvtan tanít, ott mindenki tudja róla, hogy ezt az életmódot követi, és ő ott népszerűsíti ezt, és mesélt egy jópofa történetet, hogy a pékségben a pékárukat árusító nő, az visszamondta a magyar tanárnéninek, hogy volt itt két diákja, és az egyik diák teljes kiöllésű akármit vett, a másik nem, és aki nem, az le lett baszva az egyik diák által, hogy de hát a magyar tanárnéni is ugye azt szorgalmazza, hogy teljes kiöllésű pékárukat kell venni, stb. És ugye ez az én időmben elképzelhetetlen volt, ezt meg is írtam neki, hogy nálunk a tanár, ha meglátta, hogy szedek vitamint, akkor a szteroid, és pont ezért az a kémia tanár mondta, az Amino 2700, ami az univerzál terméke volt, beszettem 4 darabot, mondta, hogy kész, vége, a májamnak nincsen búcsú, stb. És ez volt, és mondta, de hát ez egy aminósav tablet, szintetikus, vége, ennyi volt az életem, stb. De ez volt, mit tudom én, a 98-ba. Tehát ugye ez nem ma volt már, és ugye lejutottunk oda, hogy tényleg a mai fiatal generáció, akár lehet, hogy a menzbuziknak meg a bikininek köszönhetően, elkezd azért edzeni, és ezt az életmódot átadja a szomszédnak, a családnak, és hogyha valaki közösségben dolgozik, akkor a közösségnek is. Tehát lehet, hogy mire Attila barátunk 30 évesen eljut oda, hogy nem a gyereknevelés gondolatával fog foglalkozni, hanem megszületik az a gyerek, és mire ő iskolába fog járni, addig ez már nem lesz akkora gond. Biztos, hogy kisebb lesz, mint most. Nem tudhatjuk, ezt nem tudhatjuk, de én úgy gondolom, hogy az alapok megvannak. Az az érdekes nekem a lányom. Egyébként baromi határozott. Ez annak kérdő, hogy kicsi. Vajon miért? Ide ütött? Baromi határozott, képzelem. Az anyjára vagy az apjára, mi mindenket a határozottak vagytok. Azt képzelem, ez beszarás egyébként, most ezt nem tudom szebben mondani, de ma megtanított pinát törölni. Tehát ugye, hát ha van gyereked... Figyelj, sose késő azt megtanulni. Ha van gyereked, akkor mikor elmegy a gyerek kakálni, de azt nem szabad mondani, kakálni, mert egyébként az mókásabb szerintem, hogy meg szoktam mondani, hogy kaka, de egyébként kakilni, mert az szebb valamilyen, nem tudom, azt kell mondani, hogy kakilni. Tehát ha elmegy kakilni a gyerek... És azt mondom, hogy megyek szarni, az mi? Ő még nem mondja ezt, meg ugye nem tanítunk ilyet a gyereknek, biztos. Nagyon érzi azt is, hogy mit nem szabad mondani. Hát lebasz engem meg az anyját, hogyha valami olyat mondunk. Ezt nem szabad mondani, tehát tényleg durva. De akkor te esetedben szerintem sűrű lebasz. Nem, én figyelek, otthon figyelek. Aha, persze, otthon figyelek. És az az érdekes, hogy ugye amikor gyereked van, és elmegy a gyerek kakilni, akkor te ki fogod a kis segít törölni neki, mert így van. Nem tudod máshogy megoldani, tehát azzal foglalkozni kell sajnos. Egyébként azt megmondom, hogy én nem vagyok egy csúcsapa, tehát én nem perenkáztam soha meg ilyenek, de hát amikor apa kakilni kell, kimegyünk, és akkor kitörlöm neki szárazzal, meg aztán nedvesen, ennyi. Tehát nem egy nagy ügy, egyébként az a vicc, hogy még szívesen is csinálod, tehát ezzel nincsen probléma, de az a lényeg, amikor pisil, akkor... Sajnos Szócska az már is értelmét vesztette. Mondtad, hogy sajnos ezeket meg kell csinálni, de igen, mivel kiderült, hogy szeretett csinálni ezért, akkor... Hát az ember a lányához azért úgy viszonyul, hogy ezzel nincs gond, és amikor pisilés van, akkor még a kis nuniát ki kell neki törölni, és megmondta, hogy ez így nem jó, mert ott van egy csepp, az a mániája, mikor pisil, akkor föláll, akkor még egy csepp jön, ezt nem tudom mire mondja, de ez a mániája, és rendesen megmondta, hogy apa, ez így nem jó, és megmutatta, hogy ezt így kell, és kész. Én annyira szeretném majd egy olyan 10 év múlva, nem inkább ilyen 13 év múlva, a lányodat meginterjúvolni, hogy mi a véleménye erről az interjúról. Ha lenne most egy időgépünk, akkor annyira... Van időgépünk, csak előre megy. Azt még meg kell várni, amíg ja, odaér, de végül is van. Na, hasonló téma kicsit. Ugye az volt, hogy kiközösítik-e a gyereket majd, hogyha csomagolóját visz, de ezt le kell szarni. A gyereknek meg kell tanítani azt, hogy nem tudnak kiközösíteni, aki kiközösít attól... Nem lehet onnan kiközösítve lenni, hiszen az nem érdekes az a társaság, hogy kiközösít. Figyelj, arra kell gondolni, hogy ezt én jó kicsit idősebb voltam már, tehát nem az általános iskolába, de a középiskolába már dobozolt kaját vittem, a vége fele legalábbis, és ezzel én divatot teremtettem. Tehát eleinte persze megszólnak, meg jaj, meg megint ugyanazt teszed, meg mit tudom én, de egyrészt ez ma már nem akkora show, tehát már a szomszéd Mariska néni is dobozó csirker is blokkolit teszik, egyrészt, másrészt pedig azt kell elérni, kedves Attila, kedves Attila, elég rövid az agyam, hogy a gyereket születik, akkor vezéregyéniséget kell ebből nevelni. Vagy ha nem is vezéregyéniséget, ha valami jót határ csinál, akkor mindenképpen tudatni kell, hogy figyelj, ez jó, hogyha mások ezért téged piszkálnak, akkor azok barmok, nem kell velük foglalkozni, de nyugi, lesz olyan, aki követni fog. És meg fogja kérdezni, hogy mit teszel. És én is azt szeretnék másnap. Ilyen egyszerű. Hozzáteszem, ez annyira menő most már a dobozból kajálás, hogy néha én úgy érzem, hogy át is estek a gyerekek a túloldalra, kis fitness lányok meg a fitness fiúk, hogy egy kicsit néha túl van egy spirázva ez a dolog. Akkor karácsonykor is diétázom. Meg ez a, láttam én már olyan rendezvényt, ahol úgy ette a csirkerist mindenki, hogy vonult a csirkerist, hogy úgy eszük a csirkerist, hogy figyeljetek, én most csirkerist teszek. Ott van meg túróruditolunk. Tehát egy kicsit túl van. Ez benne van abban a 15+1 pontban, amit ugye meséltem. Emlékszem, hogy egyszer láttam egy ilyen nagyon-nagyon fostestű lánykát, aki nagyon ette a csirkerist. És nem értem, miért kellett annyira, tehát azt lehet diszkréten is lehet csirkerist tenni, nincs ezzel probléma. Azt látják. De hát igen. Na, ezen a gyalog, hogyha lenne majd saját, akkor jó-e az itthoni oktatás? Mennyire tudom majd távol tartani a jövő ecsethajú buzeránsaitól, vagy az ostoba picsáktól? Ezek az élet könnyű kérdései, tehát én is ezen gondolkozom eleget. Ez nehezebb, mint az előző, a kaja. De az alapot meg kell adni, és szerintem sokat kell a gyerekkel beszélgetni, sokat kell játszani vele, sokat kell vele foglalkozni, legalábbis amennyit lehet. És akkor talán működik neki az, hogy az ilyen felszínesség az ne legyen számára fontos. Egy a lényeg, azt most úgy mondom, mint még leendő apa, tehát ez nem azt jelenti, hogy majd mostanában apa leszek, mert még erre nagyon nincs kilátás. Az értékrend az a legfontosabb. Tehát a gyereket hogy neveled, amikor játszol vele, akkor is tanítani kell, milyen filmeket nézhet. Ezeket valamilyen szinten korlátozni kell, és egy idő után, amikor már szabadság lesz, akkor ő pontosan fogja tudni neki, mire van szüksége és mire nincs. Ecsethajú buzikra, meg seggfejekre, meg seggfejek véleményére nem lesz szüksége. Tudod, mit csinál most osztalkodásban? Lövöldözi vízipisztolyjal a fehér majmot. Szerencsétem a laptopodat, ja, nem, sokkal viccesebb lenne. Nem, a gyögyós kutyánkat lövöldözi vízipisztolyjal, azt szokta csinálni. Ilyen rossz. Az nem jó. Na figyelj, azt írja, hogy a Star Wars 7 szar, nem láttam és nem is fogom megnézni, de tudom mi van benne, szidjátok kicsit a legközelebbi rádióban, hogy szidnánk a Star Wars 7-et, amikor szidhatjuk a... Rogue One-t is. Igen, pontosan. A Rogue One. Hát ez jó most decemberben. Ja. Zsivány 1. Nem láttad a trailert? Star Wars 7, tegyük tiszta a dolgokat. Nekem tetszett. Én ezt már elmondtam neked. Igen. Nekem annyira tetszett, szomorú, hogy ültem a moziba és tátott szájjal, viszont most megnéztük a... Sopronban voltunk, és megnéztük a... Már nem Sopronba. Mindegy, valahol voltunk Dórival, Bélával, Diával, stb. És megnéztünk egy mozifilmet, a Függetlenség napja 2-t. Láttátok? Nem voltam hajlandó megnézni. Az egy igazi szar. Mind a 5-en voltunk egyébként a moziba. Minden szar már, úgy de például nekem a Batman Superman nagyon tetszett, a Star Wars. De ezért próbálom értékelni a mai szarból is azt, ami... És szerintem a Star Wars nem értem, mi a probléma. Ez hát a baj, hogy nem értem. Nem kellett volna mondanod, mert most egy órásból... Egyébként már elkezdted mondani. Én elkezdem elmondani neked, hogy mi a probléma a Star Wars 7-ben, akkor három órát... Bajós anyag tetszett? Az se, de hát fényévekkel jobb, mint ez. Jézus. Tehát azért nehéz a... Mondjuk, jó, szerintem ezt így állítsuk le, ezt a vitát. A bajós árnyak mondjuk az tényleg nagyon necces. Tehát nehéz eldönteni, hogy melyik a szarabb. a kettő közül. Effektíve még azt sem mondhatnám a Bajosának, hogy ez eredetien volt szar, mert az is ugyanez, lemegyünk a Tatooine-ra, tehát ennyit bírtak kitalálni. Gyakorlatilag abban is egy az egyben megtámadjuk a kisűrhajóval a halálcsillagot, ez volt a Bajos árnyomban is, egy az egyben, tehát roppant szar mind a kettő. De azért ott a második, harmadik rész azért ezt felülmúlta, de ne menjünk ebbe bele, nem láttál a Rogue One trailert? Nem. Érdekes, mert Rogue One-nak a második trailer, az első trailer az bosszantó volt, mert semmi Star Wars hangulata nincs, legalábbis nem sok. Szar a zene, ez a szokásos zongorok, animpálást, az most ez megy. Női főszereplő van, mert férfi főszereplő már nem lehet, most csak női lehet. Megvan, hogy lesz új Star Trek sorozat? Nincs, de félek. Fekete női főszereplő van benne, és homokos karakter is van benne direkt. Figyelj, a Suicide Squadet néztem meg most a hétvégén. Azt megint meg nem nézném. Nagyon-nagyon rossz élmény volt egyébként, mert nem tudtam eldönteni, ez a film most nagyon-nagyon szar, vagy kurvára kibaszottul szar. Mert voltak benne bizonyos karakterek, amik nem voltak rossz, és nem nagyon értem, hogy a Floyd Lawton, tudom, mennyire vágjátok a DC univerzumot. Semennyire. Ja, jó. Semennyire, de tudjuk, hogy az a Will Smith. Igen, csak az eredetileg nem fekete. Nem fekete, sőt egyébként most, hát most már nincs a sorozatban, mert a sorozatból kiírták, de ezzel párhuzamosan futnak sorozatok, és abban egy fehér ausztrál pali, a moziban meg egy fekete Will Smith, hát ez van. De most a zöldiászról beszélsz? Igen. Igen. Én Arrowként ismerem, de igen. Igen, igen, Arrow, igen. Na hát igen, ez engem, én nagyon szeretem a DC, nem vagyok annyira nagy képregény fan, de ha már a kettő között, tehát a Marvel meg a DC között kell válaszolni, én inkább a DC-re szavaznék. Pókember. Jó, hát Pókembert azt én is nagyon szeretem. De mind a kettőt szeretem, de a DC-nek a sötét hangulat. Nekem mondjuk a Batman triológia, főleg a sötét lovag, az szerintem az egy nagyon-nagyon komoly film, és ugye az abban alakító Joker, meg az ebben az új filmben óriási differencia van. Na mindegy, a lényeg az, hogy igen, azért gyűlnek a szarfilmek, de érdemes annyi a Függetlenség napja kettőt, amikor már nem kell érte fizetni, tehát véletlenül se. De akkor még rosszabb leszem. Megnézed otthon, akkor még de azért, mert amikor azt hiszitek, hogy valami nagyon szarra kell gondolni, akkor nem tudjátok, hogy annál sokkal szarabb. Tehát bármit elképzeltek. Mint amikor a Sharknadót megnézett poénból. De az jó. Tehát az jó, de ez egy szint. Csak erre elköltöttek Isten tudja hány millió dollárt. Hozzáteszem, tényleg ez most eszembe is jutott, hogy vele tudunk beszélgetni olyan klasszikus filmekről. Régen beszélgettünk klasszikus filmekről. Igen, ezt vissza kell hozni. Mit nevezünk klasszikus filmek? Hát ilyen kultuszfilmekről beszélünk. Hát ilyen filmek voltak eddig, hogy Alkonattól Pirkadatig, meg ilyesmi. De például... Nekem tetszett. Az nekem az egyik kedvencem. Jaj, Hurka nem érti annyira. Hát elsőre sokkot kaptam. Tehát hogy az a váltás, ami ott van, na mindegy. Ezért jó a film, mert sokkot kaptál. Nagyon jó a váltás, de jobb lett volna, nincs az a váltás, beszélni. De most, hogy így lett az... Ne, tudom, mit jutott eszembe, amiről nem beszéltünk még a rádióban egyáltalán, az nagyon durva, és te ajánlottad nekem, és aztán megnéztem. Ja, tudom. Nem jut eszembe a címe. Francia film. Igen, igen, igen. De nem a házi buli. Az a Mártírok? De most nem. Mártírok. Te azt láttad? Nem. Elhatároztam, hogy nem nézem meg. De belenéztél? De ilyet ne határozzál. Láttam valami trélert, és tehát, úgy gondoltam, hogy nem. Ha neked a cikkben volt erős váltás, akkor javaslom, hogy ezt a filmet mindenképp nézd meg. Jó. De egyébként tényleg, tehát ez egy... Megnézzük is legközelebb, megbeszéljük. Lehet róla szó. Te megnézed, én meg nem nézem még egyszer, az biztos. De ilyenkor annyira elveszed a kedvem, hogy ezt elmondani nem lehet. Nem azért nem nézi meg, mert nem tetszett neki, ezt az hozzátenném. Tehát ez az a fajta film, ami pont azért jó, mert nagyon, nagyon durván hatásos. Tehát szerintem egy minden film, ami hat rád ennyire, az jó film. De például most mondok mást, a Millió Dollár Baby. Én nem szeretem a Clint Eastwood filmeket. Jó. De tehát azt a filmet se látni nem akarom soha többet a büdös életben. De nem azért, mert szar. De pont ezért jó film, mert ekkora hatása van az embernek. Nem is emlékszem rá már szerencsére, de vannak olyan filmek, ami jó, de nem jó nézni, meg nem jó átélni ezt az egészet. Van ilyen. Ilyen volt a Saul fia, azt mondtad. Nem láttam. Én se. Az is olyan, hogy érdemes megnézni. Nem lesz a világ nem a film élménye egyébként, de valamit átad abból, hogy ott mi lehetett, és tényleg ezért érdemes megnézni. Na, klasszikus filmeknél tartottunk. Ja igen, akkor lehet, hogy azt csináljuk, hogy legközelebb átbeszéljük ezt. Szerintem a Mártírok az nem annyira klasszikus, mert szerintem ahhoz kevesen látták, hogy klasszikusként értelmezzük, de jó film. Hát jó, most persze mit nevezünk klasszikusnak. De nem mindig... Mondok egyet. Mi a veszőparipám, mit tippeltek? Kommandó. Nem, Matrix. Azt hittem a keresztapa. Nem. A Matrixot nem szeretem egyébként annyira különösen. Elég baj. Egyrészt azért... Láttad? Persze. Tehát ott ugye volt egy első rész. És ami... nincs több. Első rész volt csak, és nem volt több, az nagyon fontos. Igen, tehát ez is, az is egy kicsit túl van spirázva, de a többi az, az abszolút a felejtő. De mindegy, önmagában tényleg forradalmi, de egyébként ez a sztori, azt tudod, hogy ez, ez nekem nem volt új. Én elég sok ilyen sztorit látom, 13. emelet, Existence, tehát ugye ezek... De nem erről szól egészen. Tehát az, hogy maga az emberek tartályban vannak, és egy virtuális világban élnek, képzeld el, hogy volt egy ilyen novella, amit vagy a Roburban, vagy a Galaktikában olvastam, ja, és ez egy magyar szerzőnek volt egy ilyen. A világ legnagyobb lopása. Tehát ugye, hogyha megnézed magát a filmet, a képű világot, a kung fu jeleneteket, a nem tudom micsodát, akkor az egy nagyon-nagyon jól összeválogatott lopás, de hát ma már csak ilyet lehet. Annyi bajom van csak vele, hogy nagyon mesterséges, tehát túlságosan mesterséges. A maga Matrix világa, ugye, szerintem. Hogy ez most azért van-e, vagy mert mesterséges világot akartak mutatni, vagy így sikerült, azt nem tudjuk. De engem egy kicsit az zavar, egy kicsit az ilyen megölhetetlen ügynökök kurvára idegesítenek, egy kicsit túl volt ez spirázva ez a kilométeres verekedések dolog, de annak ellenére a Matrixet, amikor az ember látta... Kilométeres verekedés az első részben nem volt kilométeres. Abban nem volt, mert lehet, hogy már keverem. Tehát amikor jöttek a Szász Smith ügynök, meg ezen baromság, ez már mind második résztől. Igen. Meg a harmadik részben már volt Ender Smith ügynök. Motoros jelenetek meg... Az második rész. Az már szörnyű. Mondom, a Matrix az egyetlen egy film volt, és minden más az... az egy eltévedett zsákutca. És hát egyébként ez a rendező páros, aki annak idején Wachowski Brothersként volt ugye ismert, most már Wachowski Sisters, igen, mind a kettő általában eltadta magát egyébként. Lehet, hogy biztos nem haszontalan, hogy a lányod megtanított puncit törölgetni, mert hogy esetleg majd később úgy döntesz, hogy te is a Brothers helyes Sisters leszel, akkor még lehet, hogy ez jól jön. Igen, tényleg, ez nagyon praktikus most, hogy belegondolok. Egyébként... Na mindegy, nem tudom, mit akartam mondani. Két dolgot nem beszéltünk meg még ma. Az egyik a hurka, mitől lett hurka. Hogy ennek van-e valami köze a húsiparhoz. A másik dolog, amit majd be akarunk beszélni, mert veled még nem beszéltünk erről, csak egymás között, ez a... Hogy hívják? Hát ezt úgy hívják, hogy Mr. Olympia. Mr. Olympia. Nem, de ezt a... Aki most hülyét akar magával csinálni, hogy hívják. Hát van a Kevin Levroni, meg van, igen, a Kyrie. Ja! Ezek a dolgok így érdekelnek. Okay. Érdekelnek a véleményeid. Okay. Ja. Na most ez egy véleménye. Hurka, miért lett hurka? Ja, hogy ezzel kezdjük? Jó, de ez már megy. Jó. Na szóval ez úgy történt, hogy volt nekem egy támadás DVD-m még nagyon régen. Első vagy második rész? Első, Vörös Zolival. És ott volt rajta a Vörös Zoli. És egyszer az anyám meglátta ezt a DVD-t nálam, és azt mondta nekem, hogy ki ez a hurka gyerek? És én úgy gondoltam, hogy ez kurva vicces. Úgyhogy ezt valóban kiírtam online magamnak névnek, hogy hurka gyerek. Igen. És aztán egy csomó mindenki, akivel így online ismertem meg, mert akivel így online beszéltem, azok elkezdtek hurkának hívni. És hát így lettem én hurka, hát ez rajtam ragadt, ez gyakorlatilag most már baszhatom. A Vörös Zoliról kaptam a nevedet, bazdmeg. Erről van szó, igen. Azért annyira nem. Szerintem. Most már kell egy rendes szakállat, most már kell növesztenem. Rendes pártai szakáról. Meg ugye, de beszéljünk és arra, a helyre villantó nadrágról is beszéljünk? Az mi? Erre villantó, elasztikus nadrág, ami most nagyon divatos. Ja, Konditán megben, ilyen Konditán viselt címén. Hát figyelj, most igazából nekem is van ilyen elasztikus gagy, a guggoláshoz szoktam használni. Nem, de... Az nem jó. De azt nem értem, amikor fölvesznek ilyen elasztikus nadrágot, és rávesznek egy bő sortot. Milyen értelme van annak? Tehát van értelme egyáltalán? Ez a focista dizájn. De most edzőteremről beszélünk. De én tudok neked mondani ilyet, aki edzőteremben ilyen focista dizájnnal közlekedik. Én is tudok. És úgy néz ki, mint egy pénisz. De úgy tetőtölt a abban, nem? Igen, mert mint egy ilyen mak lenne a tetején. Ja, értem. Igen. Visszatérve a szakára, hogy látom, nem elég rendezett a szakára, nekem is túlságosan mozontos. Mi a véleményetek, most én leszek a riporter, egy kicsit, mi a véleményetek erről a mai divatról? Tehát ugye nem ecset hajú, itt 50 kilós srácokról beszélünk, meg emósokról, hanem, mit tudom én, akár megtermett gyúrósokról, és stb., akik nagyon túlzásba viszik ezt az irányt, és nekem van egy olyan véleményem, hogy szerintem, hogyha túl rendezett egy férfi, az már, ugye nyilván az a metrosexuális kategória, átesik a ló túloldalára, de hogy ez jó, nem jó, hogy lehet ezt? Erről mi szoktunk ám egyébként beszélni, úgyhogy nem biztos, hogy most újat mondunk ezzel. Ja, értem akkor. De ez igazából nem jó. Hát én ezt röviden úgy tudnám megfogalmazni, hogy buzi. De, hát... nem, de ez fontos, hogy, hogy pont ez a lényeg, hogy nem, nem csak buzis gyerekek, meg ilyen kis... De ettől már buzis lesz. Aha. Tehát amikor valaki Conchita Wurst szakállat fest magára, akkor az már buzis lesz. Uh-huh. Vagy Conchitás, hogy jobban tetszik. Ja. De ahhoz még azért Bayer Conchita, eredetileg ő férfi, ugye? Csak... Persze, aha. Persze. Ja. Az a mindenféle nemnek a megcsúfolása konkrétan. Aha, ja, aki igen. Ezzel nemzeti őskorban. Se férfi. Igen, igen. Hát ez is az, amikor ugye a törpe hölgy elindul ugye a, mondjuk ugye az épek között, és azért lett negyedik valószínűleg, mert igen. Törpe, és meg azért nyerte meg, mert szakállas nőként. Ez egy rohadt idegesítő gondolkodás, hogy nem a teljesítmény díjazzuk, nem a munkát díjazzuk, hanem az ilyen devianciát díjazzuk. Csak az valaki valami fassággal ki tud tűnni, amiben semmi munka nincs, akkor azt díjazzuk, ez most így jó, ez egy agyrém, de erre szokták mondani, hogy ilyen világ van. Na, de térjünk rá Mr. Olympiára. Kíváncsi vagyok, hogy te lelkileg hogy közelíted meg azt, hogy Kevin Levroni visszatérés. Hát, baszki, nem tudom. Kéne még két év, vagy egy biztos. Vagy de most önmagában az, hogy valaki visszatér, ez így önmagában ez az információ, és most hagyjuk, hogy kicsoda, az engem mindig érdekel, mindig egy kicsit örülök neki, bár tudom, hogy nem szabad nagy reményeket fűzni ezekhez a visszatérésekhez, meg eddig nem nagyon láttunk olyat, hogy valaki ennyi év kiadás után visszatér. Mondjuk a Kis Jenő az erre jó példa, tehát ő mondjuk Kis Jenő jó is lett. Igen. Bár igen. Nem tud labdába rúgni azért, de jól. Hát azt hozzá kell tenni, hogy a Kis Jenő egy 10-essel fiatalabb. Mondjuk, ja. Nem. Igen. Hát de tízzel? Hát nem, nem tudom a Kis Jenő mennyit, de a Kevin 52, azt hiszem. Ja, aha. 72-es a Jenő, és de azért a Jenő azt el tudta érni, hogy a Kálkinin oda ment hozzá, hogy azt mondta, hogy kurva jó vagy. Uh-huh. Annak kell, hogy ugye neki az lehet, a lányai nem olyan. Lehet, hogy a az is oda fog menni, hogy kurva jó vagy, de... Lehet. Úgyhogy ez nem a Jenő érdemeit akartam csökkenteni nyilván. Figyelj, én az ilyen visszatéréseknek mindig örülök, mert mindig jó látni, és azért a Kevin, hogyha ugye kíváncsi leszek, hogy mit hoz ki ebből, azt már láttam, hogy nagy dolgot nem, de azért kíváncsi vagyok a végeredményre. És azért bízom benne, hogy itt nem lesz olyan pontozás, hogy itt is ugye életbe lép a, ez a vonatkozási rendszer, hogy jaj, ahhoz képest, ahhoz képest tudom én. 52 éves a kenyőt, volt egy Gary Strydom nevű űrge, aki visszatért, és elég zoralul nézett ki egyébként, nem tudom, emlékeztek. Gary Strydom nagyon jó volt, csak nem tudom, hogy versenyzette végül. Versenyzett, de nem nagyon nyert semmit szerintem, voltak ilyen top 6-os fejezései szerint, de nem volt elég jó formában egyszerűen. Meg a hát a gyenge maradt mindig. Igen, igen. De az ő visszatérés az... Akkoriban, ugye, amikor a 80-as években versenyeztek, akkor azért nagyon mások voltak a feltételek. Ha megfigyeled, akkor a hátpózók nem voltak ilyen hangsúlyosak. Más volt a lábtartás, farizom nem is létezett egyáltalán, tehát ez nem volt az, hogy... Nem is látszott. Lukig be kell húzni azért, hogy látszon a farizom. Ez is szerintem egy kicsit homok, kicsit húzásban van spirázva. De Gary Strydomnak a lehet, hogy az akkori ugye az alkata már a mai stílushoz nem éppen megfelelő, de annak én, hogy a képeken tényleg baromi jól nézett ki. Tehát viszont nem tudom, a World Masters Pro-ra emlékszel-e, ez pár éve volt, akkor kitaláltak, hogy csinálják. Szerintem 2011. Hát akkor már jó pár éve, 5 éve, és akkor próbáltak csinálni olyan... Ja, de, a Dexter Jackson is... Hát az a Dexter Jackson beszopatott mindenkit, az a lényeg, igen. Hogy ő ott elindult, mert ő akkor még Mr. Olympia, hát most is Mr. Olympia szintű versenyző, hülyeséget mondok. Második volt, igen. Igen, és nem sokkal ezelőtt nyerte meg a Mr. Olympiát. És hát ez 2008? Talán. Igen. 2008-ban volt bajnok, 2011-ben nyerte meg a Masters versenyt, és tavaly 2015-ben még második volt, szóval ennyi Dexterről. Szóval őt elengedni ott a többiekkel versenyezni, az egy kicsit úgy szemétség volt, de ugye volt pár... Várjál, teljesített a követelményeket, meg volt a igen, kora. Hát nem volt jó szabályrendszer az a helyzet. Tehát ilyen van. Ami bibi volt ott, hogy ugye a nagy legendák visszatértek. És látunk pár képet, és azt mondtuk, hogy hú, de jó lesz. De a színpad az ugye azt szoktam erre mondani, hogy a színpad az kegyetlen. Uh-huh. És hát, hogy mennyire kegyetlen a színpad, az nagyon kiderült, mert azok a legendák, akik visszatértek, mondjuk Robbie Robinson is, kibaszott szarul nézett ki a színpadon. Robinson szerintem nem indult el, és egyébként ő ahhoz képest, hogy csak vendégszereplő volt azon a versenyen, úgy emlékszem, ahhoz képest egész jó volt, és ugye ő nyilván nem vállalta be az indulást, aki rohadt nagyot égett, az Samir Burnout volt. Igen, Samir Burnout. 83-as Mr. Olympiai volt, tudom, és hogy ő összeállt a 2008-as Mr. Olympiával, az szerintem enyhén kibaszás. Igen, azért elég sokat változott ugye a testépítés azóta. Hát meg nem lehet, 70 évesen nem lehet. Igen. Tehát ez nem így működik. Jó, visszatérve én azon egyébként nekem már az önmagában... Hát viszont ahhoz képest... Igen, hát... Ez... Pocsfáj, nem gyakorlom. Baromi jó, tényleg baromi jó. De ez már nem színpadképes. Én azt gondolom, hogy egy ilyen eseményt szerintem nem versenynek kellene megrendezni. Tehát valahogy motiválni kellene a régi legendákat, hogy készüljetek föl, kaptok nem tudom, 10 millió valamit. Hát még nem kéne telibe pózoltatni őket a színpadon így, mert ez már nem esztétikus, tehát már nem tudnak jó fizikumot csinálni, olyat, amire szívesen nézel rá, hanem úgy nézel, hogy hát jó, hát vén hülye szarul néz ki, de ahhoz képest kurva jó, tehát, és ez nem jó. Ugyanez, mint amikor törpe csajra ránézünk, hát törpe ahhoz képest kurva jó. Igen, ha nem versenyt nem látsz, hanem csak felvonulnak. Így van. És magukhoz képest top formában, és nincs helyezés. De nem is kéne, nem kéne pózolni, nem kéne, de mi van, ha fölvonulnak egy trikóban. De egy biceps, az pont jó ott ezen a képen. Hát oké, de mi van, ha fölvegy egy trikóban, és nem látod, hogy a testarányok már nagyon nem jók. Hát de nem jó. Hát most neki nem, de lehet, hogy másra meg az az erénye. Az a baj, hogy már az arányok nem jók. Tehát az ember, amikor már megvan 70 éves korában, már megvan emberesedve, akkor már nem lesznek jók a testarányok. És ugye a bodybuildingben a testarány az egy baromi lényeges dolog. Igen, csak egy bodybuilding bemutatót, egy olyan show-t, ahol a nagy legendák újra színpadra állnak, nem lehet elkezdeni pózgatja nélkül szerintem. Tehát hogyha ez nem egy verseny keretein van. De most ebben mit akarunk ebben megmutatni? Tudod, itt az a kérdés, hogy az, hogy 70 évesen is lehet így. Oké, de... Nem. Az esztétika hiányzik, és az esztétika ne hiányozzon a bodybuilding színpadról, mert akkor baj van, akkor menjenek föl való úgy, hogy látszon, hogy azért jó a forma, meg azért vastag az ember, de nem mutassuk már meg azokat a pózokat, amit a Mr. Olympiának top versenyzők megmutatnak, hát, mert nem fog jó kinézni. Én ragasztom az a vélemény, szerintem igazad, hogy nem néz ki jól, és nem versenyképes. És ha nem versenyről van szó... nagy gáz, hogy ehhez, ez a mérce. Tehát azt látod, hogy az meg milyen volt, és most mennyire kurva szar. Ezt nem tudod máshogy látni. Igen, mondjuk ez egy kicsit olyan dolog, mintha az egerszegi Krisztitől megkérnék, hogy most azért ugorja már be a vízre a hosszú mellé. Igen, és valami szart. És akkor mutasd meg, hogy mit tudsz, és nyilván nem fel a küzdelem, még akkor sem, ha kapna rá egy-két évet, hogy akkor figyelj, készülj föl. Az a rohadt nagy baj, hogy felnőtt embereknek, akik ebben a sportban benne vannak, felnőtt embereknek nincs ennyi esze, hogy ezt felmérjék, hogy ne tegyük már ki ennek. Tehát az, hogy a World Masters Pro egy szar volt, az lehetne csak az én véleményem, lehet, hogy én tök hülye vagyok, tehát ez benne van a pakliban, de akkor megkérdezem, hogy hol a World Masters Pro verseny most. Mert ez csak annyi volt, hogy mindenki megnézte, tényleg Samira hoz képest, hogy 70 éves, tényleg fasza, de mindenki titkon azt várta, hogy visszajön a 82-es Samir, az a baj. Tehát akármennyire vagy józan, ezt várod. Neki csodát várt. És azért ne felejtsük. Azért szerintem LeBron esetében nem ilyen szar a helyzet. Nem. Tehát ő nem 70 éves. Vagy azt mondom, hogy Lou Ferrigno, amikor visszajött, 92 körül? Nem is emlékszem. Igen, olyan körül. 92 körül visszajött Lou Ferrigno, ő nem lugott a labdába az olimpián, 10-valahányadik, de kurva jól nézett ki. Uh-huh. Tehát még megkockáz az, ami jobb volt, mint 75-ben. Uh-huh. Tehát az valami. Csak hát ugye közben elment a sport azért más irányba. De Samir basszus nagyon jó volt, amikor ő csúcsforma volt, meg olimpia volt, baromi jó volt. Tehát és már az, hogy ez a fizikum, mindig az elmúlást így megmutatni, szerintem az nem szerencsés. Az nem szerencsés dolog elmúlni. Nehéz ügy, mert ugyanakkor fölvállalni szép dolog, megmutatni nem szerencsés. Hát egy ilyen nagy rendezvény keretéből biztos, hogy nem az. Nem tudom, ebben nehéz igazságot tenni. Beszéljünk inkább most egy elerről szerintem, hogy Most mi van? András Kalling volt a másik, aki egy ilyen szép fiú volt, és valami, nem tudom, mi történt a fejében, emlékszel? Nem tudom igazából, talán... Hát ez lett András Kalling, aztán ilyen szakállasan is mutatkozott jó ide, valami idegbénulás lett az arcán. Aha. Igen, talán agyvérzést kapott, vagy ilyesmi. Egyébként nem ő volt a Thor a Kung Fury-ban? De, ő volt. Rohadt jó vagyok. Azért rendben van az a biceps, még mindig. Igen. De teljesen jó, csak ez már nem színpadképes. Ja. Hát meg azt hozzá kell tenni, hogy ő igazából nem volt egy komoly profi soha. Nem, egyébként nem volt az. Lehet, hogy egyáltalán nem volt profi. Nem. Hát nem, lehet, hogy nem volt. Tehát ő nem volt komoly versenyző. Csak amit ki akarok ebből hozni, most ezeket az embereket megnézed egy expón, test közelből, trikóban, fővidgatjában, kurva jó. Ja, értem, hogy akarsz kihozni. Aha. Tehát úgy fasza, de színpadra ez egy őrült. Melyik olimpia volt mostanában, amikor a nagy legendákat mind színpadra hívták egy-egy kísérővel? Ez elmúlt 2-3 év valamelyik. Szerintem tavaly volt, de nem biztos. Nem, mert tavaly nem indult a Kai Iglin és ebben az olimpián, amiről én beszélek, azt hiszem. Aztán lehet, hogy keverem a szezont a fazonnal. Lehet, hogy minden esetre ugye az, amikor tudod, Ronnie Coleman ilyen kis mankok segítségével jutott sajnos már csak oda. És az is egy nagy pillanat volt. És öltönyben volt mindenki. Tehát igen, lehet, hogy igazad van, hogy egy ilyen rendezvényt, akkor meg kell hívni a nagy legendákat, és akkor viszont mindenki legyen öltönyben. Mindenki jó nézett kérkét a maga. Nem is kell, hogy öltönyben legyen, csak a színpadot az egy kegyetlen dolog, azt ne akarjuk a színpadi formát már kitenni, amikor esélytelen az egész. Egyébként üt a szemben. Most, hogy ezeket mondani, én is elgondolkozni, hogy kell nekem valaha versenyezni. Nem. Nem, elég öreg vagy. Ja, hát 35 leszek. Mivel Ronnie Coleman jut eszembe? Hát semmi. Mi lenne vele? Van egy csomó gyereke, van egy csomó műtétje, és nagyjából ennyi. Nem fog visszatérni, hogyha ez a kérdés. Pont azt akartam, hogy Ronnie visszatér. Nem, nem tér vissza. Tehát LeBron azért ígérgetés. Kerekesszékes kategóriában. És ahhoz képest... Ahhoz képest egész jó lesz, jó. Na mit akartunk még? Szóval végül is akkor mit vársz Kevintől? Erre lyukadjunk ki. Hát az a baj Kevinnel, hogy ő amikor a toppon volt, sem volt toppon. Tehát igazából ő számomra pont mindig egy olyan típusú sportoló, hogy én imádtam Kevin Levent. Tehát én rajta a flexileren, meg ezeken a fiúkon nőttem föl. Én nekem ők tálalták a testépítés, én pont akkoriban kezdtem el ezzel foglalkozni, amikor ők a csúcson voltak. És ugye Kevin Levent mindig is híres volt arról, hogy versenyölt 8-10 héttel jut eszébe, hogy fel kéne készülni, és akkor letett a basszus gitárt, és akkor elment edzeni. Tehát igazából így ezek után nem tudom, mit várhatok, egy Isten adta genetika, nyilván voltak izomcsoportonként esetleg hibája, amik mondjuk szerintem a flexidernél jobban néztek ki, de figyelj, láttam, én ugye egy éve találkoztam vele Riminibe személyesen, pont kértem is egy közös fotót, és erre elvitték a rendőrök, hogy adjanak meg valami anyag volt a cuccukban, ami ott nem volt engedélyezve. Én levonattam a Kevin Levens fotóról. És hát ennyi Kevin, bazd meg! És akkor igazából így ott ugye találkoztam a... Hogy hívják, aki nagyon sokat bulizott, és emiatt nem lett sose, de nagyon-nagyon jó alakja volt. Chris Cormier? Chris Cormierrel is. És ott pont ez az idő múlása, de a LeBron az valahogy olyan mégis fiatalos maradt, pedig ugye nagyjából egykorban vannak. Chris Cormier az nagyon meg volt ugye öregedve, hát nyilván az égszaga élet az megteszi a kedvezőtlen hatásait, és én nem gondoltam volna akkor, hogy ő tényleg visszatér, és ugye kénytelen meg azt mondani, hogy ahhoz képest egész jól néz ki, hát hogy ez most a mostani Mr. Olympia színpadán mire lesz elég, ha a 16-ba bekerül, akkor királyság. Én drukkolok neki, mert én mindig szeretem az ilyen sikersztorikat, én ilyen örök gyermeteg lelkű maradok, szeretem a meséket, és bízom benne, hogy a visszatérő nagy legenda majd, mit tudom, megszorongatja ide, de hát erre semmi esélyt nem látok. Hozzáteszem, én is lemaradtam egy Kevin Levroni, mondjuk én nem közös fotóról, hanem az egyik barátomnak akartam hozni a Mr. Olympia Expo-ról egy aláírókártyát Kevin Levronitól, és hogy rohadna meg, nem volt nála kártya. És elment valahol, mondta, hogy el kell mennie, de mindjárt visszavárja meg, és valami nem tudom milyen kártyát akartunk aláírni, és baszott vissza. Na, ugyanez volt, tehát hogy de én oda mentem hozzá, elmondtam, hogy mit szeretnék, nem akarom zavarni, itt vagyunk a szembe standon, egész nap itt vagyok, tehát mondta, hogy jó, most mit tudom, én most nem éres, kicsit később visszamentem, és akkor látom, hogy meg kurva ideges, és akkor következő jelent hazott, hogy tényleg ilyen kis egyenruhás fazon, akik kikísérték az expo területére, azt is mondja, mi lesz a közös képünkkel. Ja, de hát akkor mit tudom, egy ilyen 40 kilóval könnyen volt, és nem egy hízásra hajlamos alkat, tehát nem volt bepuhulva, hanem egyszerűen nem volt rajta izom. Most jól néz ki, de hát azért nem tudom, hogy oda elmenni, mondjuk a kihít, akkor mi lesz, meg akár Dexter Jackson. A Dexter most izmos, de mindegy, ne róla beszélünk, az érdekel még, hogy mit gondolsz Kyle-ról. Erről a mizériáról, hogy most megint... Igen, az egészről. Én szerintem ez a túltól stratégia, nyilván ennek van valami oka és célja ennek a Mr. Olympián nem indulunk dolognak. Nem tudom, én szerintem... Tudomásom szerint ez egy megegyezés volt. Tehát mi ezt már évelején hallottuk, azt rebesgették ilyen belsős infók, hogy meg lesznek az Arnold klasszikok, és állítólag nagyon mókoltott a bírókkal az Arnoldokon, hozzáteszem, és az volt, hogy az meg lesz és nem lesz olimpia. Ez kinek az érdeke? Hát szerintem ez neki reális, tehát Phil Heath-et utálja rohadtul, nem akar mellé állni, plusz tudja, hogy nem nyerheti meg Mr. Olympiát, és akkor ezt így valahogy levajazták, hogy akkor ez így jó lesz. Más kérdés, hogy Chon nélkül hozta volna az alapklasszikokat amúgy is, de valamiért ez most így jött. És azért ne felejtsük el, hogy tavaly még hiszti volt, és valahogy kiegyeztek akkor a, hát vagy az IBB-vel, vagy ki szervezi ezt most. Hát gondolom a Vader szervezi. Főleg gondolom a Vaderékkel volt problémája. EMI vagy valami ilyesmi. Hát igen, de az most egy cég, tehát hogy az EMI megvette a Vadert. De mindegy, szóval, hogy velük van problémája. Vagy volt, vagy náluk valakivel. Igazából még ebben sem vagyok egészen valami biztos. Valami olyasmi volt tavaly, hogy ugye, hát azt nem tudom, lehet, hogy elmeséltem a rádióban. Biztos, hogy beszéltünk róla. Nem akarok hülyeséget mondani, valahogy úgy működik a szponzoráció ezeknél a profi versenyzőknél, hogy mondjuk szponzorál valakit az MD. De az MD az úgy szponzorálja ezeket a versenyzőket, hogy a szponzorált versenyző behozza a tápkiek szponzorcégét hirdetőnek. És ebből a pénzből, amit elhirdetott a tápkiek szponzorcég, ebből osztanak vissza a versenyzőnek. És Kyle Greennek megszűnt a szerződése a Muscle Nets-szel. Ez volt a gond. És így az MD-vel megszűnt a kapcsolat, és elkezdtek saját márkába gondolkozni, és valami olyasmit akart állítólag, hogy neki ingyen legyen standja a Mr. Olympián, és akkor ezen vesztek össze, hogy nem adtak neki standot ingyen, valami ilyen történet volt. Ez most így volt, vagy nem tudom, de valami ilyesmi volt a háttérben, és akkor ebből lett egy ilyen kisebb hiszti meg dráma, ahol sajnos Kyle csúnyákat hozott szerintem abban, hogy előadta, hogy hát nem engedik őt indulni, hát kurvára nem erő volt, hogy nem engedték indulni. Az a baj, hogy Kyle-nak ugye van egy olyan szerethető személyisége, az Oli Örözöli említette, hogy a név gyermeke tényleg, hogy olyan egyszerűbb körülmények között él, nincsenek nagy sportkocsiai, vagy nem posztogatja őket a nagyvilágnak, és ezzel nagyon nehezen fér össze egy ilyen húzás, hogy most akkor neki ilyen követelőzés. Aztán persze nyilván mindenki eldönti. Én mint Kyle-ként, hogy kérdezted, mi a vélemény róla, hát ez ugye ez a nem indulás dolog nekem nem tetszik, mert én csak egy egyszerű sportrajongó vagyok, és én szeretném a legjobbakat látni a színpadon, és engem nem érdekelnek az ilyen háttér információk, ki hova stratégiázza magát. Bár fontosnak tartom egy versenyző esetében, hogy legyen egy ész, egy épkézlább elképzelése a verseny szezonját illetően, és igenis fontos a stratégia, de ha Mr. Olympián indulhatsz, akkor indulni kell. És hogyha pont megadatik a lehetőség, és éppen készülsz elé, utána, mit tudom én, akkor azért azt szerintem illik megjelenni, mert nem tudom, hogy lehet, hogy hülyen tartozik ennyi a rajongóknak, vagy... Hülyen ez ki, hogy egy top versenyző nem indul a Mr. Olympián, épesző indult nélkül. Ez úgy néz ki, hogy ő nem akar ott indulni, mert tudja, hogy nem nyeri meg. Végülis mindegy, hogy hogy néz ki, de szarul, mert lehet, hogy nem erről van szó, lehet, hogy valami üzleti dolog van a háttérben, és ő nagyon szívesen indulna, de meg az a baj, hogy nem egyedül dönt. Tehát ő a Kyle-in, ő a sportoló, itt ugye a menedzseri kör, meg az üzleti kör, az hogyan gondolkodik ezekről a dolgokról, a fene tudja. Én nagyon drukkolok, hát nyilván sorod ennek, mert mondjuk ő az esélyesebb Team Sitek-tag, nekem Szedik az nagyon nagy kedvencem, és amit most láttam a Muscle Beach-en, én nagyon bizakodom, csak hát tudom, hogy azért a... Jó nézetkez biztos. Nehéz odaérni azért az olimpia top 3-ba, de például tavaly az elődöntők alapján Sont jobbnak láttam, aztán végre... Te beszélgetni tudtam Szedrikkel? Mire gondolsz? Bármiről, hogy tudtál vele beszélgetni. Nem nagyon beszélgettünk. Na, nem, mert mostanában nem kommunikatív a Szedrik. Ja nem, én ezt nem gondolnám. Egyrészt nem olyan jó az angolom, hogy társalgási szinten én tudjak vele beszélgetni, meg valahogy nem is éreztem úgy. De abszolút szimpatikus volt, közlékenek éreztem, tehát azt a minimális kommunikációt, ami mondjuk szükséges, azt a Brandonnal és a Szedrikkel is megoldottuk, aztán ennyi. Azt kell neki mondani, hogy show me your dick, Szedrik. Mert az szereti csinálni a Facebookon meg itt ott, és szerintem az megy neki rögtön. Na, egyébként elfelejtettünk beszélni az olimpiáról, a jövő héten majd beszélünk róla, és mert az lényeges, itt azért komoly magyar sikerek vannak, még ha nem is vagyok képbe, tehát meg sem próbálok úgy csinálni, mintha pontosan tudnám, hogy mi van, de jól állunk eléggé ilyen csapatversenyben. Hát voltak árnyoldalak, ugye erről beszéltünk, de az, hogy jól szerepelünk Magyarország az olimpián, az fasza. Tehát ez kétségtelen. Meg akkor már azért hagyjam nincsen meg, hogy nekem számomra az különösen öröm, hogy azért aki most nézte az olimpiai közvetítéseket, azért ott volt egy márka minden egyes alkalommal, hogy az olimpiát támogatta ugye Psytech Nutrition. Az ott volt egyébként? Minden egyes alkalommal. Ott volt tényleg, én is néztem egy csomó közvetítést. Igen, mert ugye apám az reklám filmekkel is foglalkozott, ugye ő filmes, ez valamilyen szinten talán köztudott, mert sokszor említettem már. Egyszer se. Nem? Nem. És az se, hogy a Vörösburgban együtt dolgozott Arnival? Nem. És van saját írt, nem. Aláírt semmit? Nem. Mondtam, én csak nem emlékszem ezt szerintem. Hát, ilyet nem felejtenék el. Na mindegy, ez is igaz, tehát a Vörös Zsorúban ugye együtt dolgozott apám a Schwarzeneggerrel, de nem ez a lényeg, hanem minden egyes alkalommal, amikor a konkurencia, és nekem konkurencia, vagy konkurens cégnek a reklámot látja, akkor mindig ezt megírta e-mailbe, és most végre minket is viszont láthatott a tévében. De ez igazából nem azért jó, mert most ebben esetleg ez nekem üzleti sikereket hozhat az üzletek a boltjai miatt, hanem azért jó, mert végre ugye kezdjük levetkőzni ezt a tápjeg nem egyel, vagy tápjeg egyel a szteroiddal, meg ezeket a marhasságokat, mert azért, hogyha az egyszerű emberek is ugye ezekért a pólókért rengetegen jöttek be, ezekért a Humble Evil-ös pólókért. Ez nagyon jó ötlet volt. Szerintem is, és hogyha viszont látjuk a tévébe, hogy van ilyen, hogy Psytech Nutrition, az talán nem az ördögtől való, és ez valaminek, ez ugye egy éve, amikor, vagy egy vagy két éve, amikor ez a szerződés létrejött, akkor írtam egy hosszabb szösszenetet, és látom is azt, hogy a boltba betévedő emberek azok már nem úgy jönnek be, hogy Jézusom, ezek a szerep, meg ezek a porok, meg ezek a szarok, meg mit tudom én, még ma is előfordul ilyen, de ezek már nem jönnek be a boltba, maximum messziről megjegyzéseket tesznek, és végre elérkeztünk ide, hogy valamilyen szinten azért az utca embere is tisztában azzal, hogy ezek nem valami pokolból való cuccosok. Szerintem te úgyis képbe leszel ezzel a dologgal, úgyhogy jövő héten tudunk erről beszélni. Na, amire még vissza akartam egy kicsit térni, ugye az a Rogue One, mert azt az apróságot szerintem nem mondtuk el, és ezt te nem láttad, nem tudom, hogyan nem láttad. Ezt a trélert? Igen. Nem nézek trélereket. Hát de hogy a francba? Csak azért, mert csak annak a filmnek nézem meg a trélert, ami nagyon-nagyon be van harangozva, szóval lehet, hogy ez elküldte a figyelmemet. Tök jó beülni egy moziba, hogy a legjobb jeleneteket először látod a moziba. Érdekes, én szeretem a trélereket. Én abszolút szeretem a trélereket. Én is szerettem, csak az esetek 90%-a a legjobb jelenetek be vannak vágva. Hát a szar filmeknél jó. Nem a jó filmeknél is, csak úgy ott vannak más jó jelenetek is. Tehát számomra egy jó tréler nem lövi le a dolgokat, bár mondjuk az epizód 7-nél most így utólag látom, hogy pont olyan lehet, mint ami a trailerben volt, csak ugye én homokba dugtam a fejemet, és reménykedtem, hogy ez jó lesz, és na mindegy, de itt látok némi bizakodást azért, tehát az a jó hír, hogy látok némi reményt arra, hogy ez lehet, hogy mégiscsak jó lesz. Ez új remény. Igen, bár félek tőle, hogy ez egy ilyen egybolygós kamaradráma lesz, és az összes helyszínt láttuk most nagyjából, mert azért az elég balfasz, hogy ott a rohomosztagosok mennek a strandon a vízbe, az szerintem nagyon tré. Jó, hogy nem már elhoztuk a Balatonra őket, bazd meg, tehát ezt azért nem csípem, de látok mégis esélyt. Ez most lehet, hogy hülye kérdés, ez kapcsolódik a 7-hez, és ez lesz a 8, vagy ez a mellékszál? Nem, ez az új elemény előtt játszódik, nem sokkal, amikor a halálcsillag tervét megszerzik. Ez az a sztori. Csak ugye ez is tipikus, hogy most ilyen mindenféle vegyes társaság van, mert most a vegyes társaságokat kell mutatni, nem lehet fehér embereket tenni a moziba már, vagy a filmekben, mert az most nem menő. Női főszereplő van, természetesen, mert feminizmus sorolhatnám. Tehát ezek a dolgok megvannak, de volt egy-kettő apró poén, például a robot tetszett benne, lesz benne egy új robot karaktere. Lehet, hogy aztán utálni fogom majd a moziban, mert most megint ennyit bírtunk kitálni, hogy van egy új robot karakter, de szimpatikus a hangja, nem? Micsoda? Így fekete a hangja, nem? Azt nem tudom, de szimpatikus volt a robot karakter, mert azt mondta a női főszereplőnek, hogy azt mondta a kapitán, hogy te haver vagy, úgyhogy nem öllek meg. Ez már egy ilyen jó felütés volt nekem. Én azt tudod, hogy ez Csubakka és Szripió összegyúrva így egybe. Mondjuk igazad van. Tehát teljesen. Gyakorlatilag igazad van, ezzel most le is lőttem. Szőrös? Nem, csak ilyen magas, nagy darab. Tehát az a baj, hogy elképesztő módon nem tudnak kitalálni semmi újat, és pedig lehetne. Hát nem tudom, nekem mondták már azt, és hallottam, hogy már mindenki van találva. Dehogyom, rengeteg dolgot ki lehet találni, csak egyszerűen lehet, hogy ennek gazdasági megfontolása is van, hogy olyan helyszíneket találnak ki, ami elérhető, meg könnyebb megcsinálni, mit tudom én. Tehát nem annyira látom azt, hogy elrúgaszkodna a dolog. Pedig nem szabad elfelejteni azt sem, hogy a film, amit ugye ajánlottunk neked, azért ez egy agyalós film, és nem véletlenül lesz hatása, de ezt én is biztosan állíthatom, És vannak bizonyos sztorik, amik egyszerűen nem fogyaszthatók, fogyaszthatóak a nagy közönség számára, és erre is figyelni kell. Milyen volt ez az Avatar. Életem eddig nagy csalódása volt ez a film. Nem a látványvilágba csalódtam. Az Avatar? Aha, igen. Ez egy nagyon érdekes, mert először azt mondtam, megnéztem az Avatart, és azt mondtam, hogy ez kurva jó. Ez egy ilyen ártalmatlan történet. Egy Pocahontas. Ugyanaz. Igen, ez egy ártalmatlan történet. Ez volt arra a bajom. Rohadt jó megvan, mégis jó megvan csinálva. Kétségtelen. És ez volt az első gondolatom, és az volt a kurvára utálom. Mi az, hogy végre valami? Azt fejezd be? Nem tudom, mire akartam, csak ez végre valami ilyen beülsz megnézés, ez egy ártalmatlan dolog. Ez volt az első gondolatom, és azóta ezt a filmet kurvára utálom. Tehát meg anélkül, hogy láttam volna többször. Meg tudod validálni, hogy miért? Nem. Én beültem még egyszer a moziba, és adtam neki még egy esélyt. Arra gondoltam, hogy akkor először mentünk 10-en, és sikerült a legszínére élet szereznem, akkor biztos azért éreztem magam rosszul, mert ott a legszínén ültem, és ezért vettem úgy élet, hogy középre egyedül, egyébként nagyon szeretek most, egyedül járok moziba. Az így, én is szoktam. A Dórinak az... Egy kulisszatitkot elárultunk, de én is szoktam egyedül járni moziba. A legjobb. Tehát és egyébként... lehetőleg napközben, amikor senki nincs. Igen, egyedülök. Most ezt a Suicide Squadot is egyedül néztem, amit bár ne tettem volna. És a lényeg, hogy visszamentem a moziba, megnéztem egyedül a Avatart, hogy hát ha tetszik, megnéztem otthon egyébként letöltve is, és akárhány esélyt adtam neki, nem. Tehát az a film, ami nem is nekem azért, én nem tudom fogalmazni, hogy miért nem tetszett. Azért nem tetszett, mert a sztoria az a 100 évvel ezelőtti mesékben is visszaköszön már, és a képi világon kívül nem volt benne tartalom. Tehát olyan, mint egy szép üveggömb, hát, és... Az annak a mesének a túlnyálazott szarverziója, és a képi világ az nekem meg egy ilyen műképi világ, tehát még az hát, sem. De az úgy elszórakoztam azon. Tehát, hogy nézegettem a mélységet, meg úgy repkedtek ott mindenféle színes dolgok, az úgy nekem átjött, ezzel a technikai részével nem volt gondom. Igen, csak hát ugye videójátékban is tudunk bármit rajzolni. Szerintem a videójátékokat, mond nekem, mondod? Én nálam nagyobb gamer. Na, a két madár bazd meg. Melyik kisebbségbe került, hogy a Star Wars héttel is beszoptad meg a játékokkal. Neked is tetszett? Ja, az annyira nem, de ugye a videójátékokat én általában nagyon szeretem. Tetszett neki, de már nem meri mondani. Mi? Jaj, hogy a Star Wars hét, persze, hogy tetszett. Kap be. Kiváló idézetet láttam most, egyáltalán nem tartozik ide, de azért elmondom. Ami nem öl meg, az megerősít. Kivéve a medve, az megöl. Most olvastam a fórumban. Na, ez volt a mai rádió. Nyomunk egy kurva jó zenét a végére, nagyon erős lesz a zenei anyag, attól tartok. Bár az M83-at elfelejtettük meghallgatni, de... Ez nem ide illik. Nem ide illik. Ez most a Bonafide lesz. És erről majd megint mesélünk, mert Bonafide-ot is már kell játszani. Going in for the kill az a címem, aztán majd elmondjuk a részleteket. Igen, úgyhogy írjatok nekünk vicceket, meg mindenfélét a Bodybuilder Radio @gmail.com e-mail címre. Sziasztok! Üdv!